Estaizu billahi, bismillahirrahmanirrahim, vel fecri ve leyalin aşru, ve şef'i vel vetri ve leyli idâ yesir. Hel fî zâlike qasemul lidî hicr, sadakallâhul azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'an-ı azîm, ve bârik lenâ fîh, velhamdülillâhi rabbil âlemîn, estağfirullâhil hayyil kayyûm, hassantukum bil hayyil kayyûm, illezî lâ mûtu ebedâ, ودفعت عني وعنكم السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıymetli kardeşlerimiz, bugün maalesef yine üzücü haber aldık. Şehitlerimiz oldu. Van'da uçak kazası oldu. Herhalde dağa çarptı uçak. Böylece 7 şehit vermiş olduk. Daha evvel yine trafik kazasında şehit olan bir polisimiz var. Sonra Siirt'te, Pervari'de yine geçen günlerde, birkaç gün evvel özel hareket polislerinden yani 4 tane yaralanmıştı. 2 tanesi şehit oldu. Terör operasyonunda teröristlerle çatıştılar. Böylece bu memlekette yaşamanın bedelinin ağır olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ve bu hain teröristlerin sebebiyet verdiği bu şehadetlerin tabii ki vatanın muhafazası uğrunda, mukaddesatımızın muhafazası uğrunda verilmesi hasebiyle diğer şehitliklere benzemediği, çok daha üstün olduğu anlaşılıyor. Biz evimizde, ocağımızda namusumuzu muhafaza edebiliyorsak, eşimizin, kızımızın namusunu koruyabiliyorsak, 5 vakit namazlarımızı kılabiliyorsak, camilerimizde cemaat olabiliyorsak, cumalarımız, namazlarımız, ezanlarımız vesaire, medreselerimizde dini ilimlerimizi tahsil edebiliyorsak, okuyorsak, okutuyorsak bu kadar insanlara dini hususunda sohbetler, nasihatler yapabiliyorsak, tabii bu millet Müslüman bir millet. Herkesin evinde, ocağında yaptığı ibadetler, Allah ile kendi arasında yaptıkları ameller var. Bütün bunların sevabının bir misli de bu askerimize, polisimize, bizim emniyetimizi, güvenliğimizi temin eden, tesis eden kolluk kuvvetlerine yazılıyor. Tabii ne zor şartlarda çalıştıkları ve çoluk çocuklarını yetim bırakarak şehit olduklarını mülahaza ettiğimizde, düşündüğümüzde onların hakkını ödeyemeyeceğimiz, onlara çok dua etmemiz gerektiği anlaşılıyor. Bu itibarla bir kere daha her birerlerine Allah'ımızdan rahmetler niyaz ediyoruz. Şimdi 15 Temmuz şehitleriyle de ilgili katb-i şerifler ve dualar okunmuştu. Bize de onlar toplandı, gönderildi. İşte onların da duasını, dersin sonunda onların da duasını yaparız. Şehit asker polislerimizi de bu dualara katarız. İnşallahü Rahman. Onların isimlerini özellikle zikrediyorum. Tabii bu hafta biraz toplu oldu, fazla oldu. Allah Teala bir daha bu misilli kazalardan, belalardan cümle askerlerimizi, polislerimizi muhafaza buyursun. Amin. Cengiz Kuloğlu, Ethem Demirci, Pençe Kaplan operasyonda şehit olmuş. Gökhun Mete Altunbaş, Samet Üstüner, Semih Güzelay, İrfan Aydoğan, Mustafa Keskin, Onur Ramazan Bayram, Burak Derya, bunlar Van'daki uçak kazasında dağa çarpma sonunda şehit olan polislerimiz. Muhammed Demir, Anıl Kemal Kurtul. Bunlar da özel harekat polislerimiz. Siirt'te, Pervade terör operasyonunda yaralanıp şehit olan kardeşlerimiz. Allah-u Teala her birilerine garikayı garik rahmetler eylesin. Kabirlerini nur eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine sabr-ı cemil, ecr-ı cezil, o salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle cennette cem olmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu askerlerimizin, polislerimizin şehit olmasına sebebiyet veren teröristleri kahreylesin, katleylesin. Onlara destek veren partileri de, onlara rey veren, destek veren neferleri de, her birerlerini de Rabbimiz Tebareke ve Teala şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Onların bu teröristlere destek vererek bunca askerimizin, polisimizin, on binlerce insanlarımızın, asker polislerimizin şehit olmasına sebebiyet verenlere hala destek verdikleri için, hala onlara arka çıktıkları için, hala onlara terörist diyemedikleri için Allah-u Teala onları da, onların da bütün maddi, manevi imkanlarını iptal eylesin, imha eylesin, kapatılmalarını nasip eylesin, bütün faaliyetlerin durdurulması nasip eylesin. Devletimize bu hususta, hükümetimize, görevlileri, yetkililerimize Allah rüştlerini ilham eylesin. Fazl-ı keremiyle kurban olduğum Allah'ım, onların bir an evvel bu devletin bütçesinden para almak şöyle dursun, kapatılarak hak ettikleri cezaları almalarına yetkilileri muvaffak eylesin. Buna onları vesile eylesin. Amin. Şimdi şehit askerlerimizin, polislerimizin isimlerini zikrettiğimiz ve bundan evvelce isimlerini zikrettiğimiz, edemediğimiz çok senelerdir bu vatan müdafasında şehit olan cümle şühedamızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve celle ve amme nevalike ve lala gayruke ya rabbel alemin. Allahümme amin. Şimdi kardeşlerimiz, yine cemaatlerimizden Sevim Sulbiye Hoca Hanım Efendi vefat etti. Efendi Hazretlerimize bağlı bu yola hizmet etmiş Sevim annemiz. Hoca annemize Allah garık garık rahmet eylesin, kabrün nur eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Hizmet yolunu onun da açık eylesin. Geride bıraktığı kızlarına, ailesine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, salih amellerle hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Diğer vefat edenlerle beraber Mehmet, Ahmet, Kemal, Mustafa, Abdullah, Halil, Hayriye, Semra, Sırrı, Reyhan, meyit ve meytelerden bize ismi ulaşanlar ve bununla birlikte Sevim annemizin, Sevim Sulbiye Hoca annemizin de ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve amme nevalike ve lala gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi şu saatte, mübarek cuma gecesinde, şu mübarek haram aylarda Zülkade-i Şerife'de hediye eyledik. Vasıl eyle ya rabbel alemin. Amin. Şimdi önümüzdeki perşembe yine haram aylardan üç tanesi peş peşe olanın ikincisine, en haram olanına giriyoruz. Zülhicce-i Şerife'ye girmiş bulunuyoruz. Salı'yı çarşamba bağlayan gece gireceğiz inşallah, birinci gece olmak hasebiyle. Fakat işte önümüzdeki sohbet Zülhicce'de olacak. Onun için Zülhicce'de olan sohbet, yani haftayaki perşembe cuma bağlayan sohbeti asla kaçırmayalım. İlim meclisine iştirake niyet edelim. Çünkü Zülhicce'de ilim meclislerinde bulunun buyuruluyor. Çok zikredin, çok dua edin, çok istiğfarda bulunun diye Zülhicce'nin faziletleri zaten ben senelerce anlatıp bitiremiyorum. Bununla birlikte sizler zaten işte dergilerden okuyorsunuz, kitaplardan okuyorsunuz. Bu gecede yeni o size söz verdiğim Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıran amellerle ilgili kitapta çıkmış oldu, basılmış oldu. Ondan da bazı hadis-i şerifler okuyacağım ne münasebetle. Çünkü önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece birinci gecesi olması, işte o son gecesi de bayramın, bayram gecesi, yani Zülhicce'nin 9'u 10'a bağlayan gece, 31 Temmuz. Yani 30 Temmuz'un 31'e bağlayan son gece oluyor. 31'i de son gün oluyor. Gece İslam'da önce geldiği için. Bunlar ve leyalin aşır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ımızın yemin ettiği 10 geceler. Bu dünyaya geldik işte, gidiyoruz. Devamlı vefat haberleri alıyoruz. Gencecik insanlar, bizden sağlıklı, bizden güzel, bizden zengin, bizden genç insanlar önden gönderiyoruz. Vefat ettiklerini haberlerini alıyoruz. Demek ki bu ahiret yolculuğu kaçınılmaz olarak hepimizin önünde bir an meselesi, hiçbir sebep zahiren yokken dahi pat diye gelebilir. Hani yoğun bakımda ölümü beklenen hasta iyileşir. Sapasağlam adam sabah evden çıkar, akşama cenazesi gelir. Akşamı da bulmaz bazı kere yani. Öğlene gelir. Kuşluğa gelir. Onun için biz burada çok kısa fani bir hayatta oyalanmadan, boyalanmadan fuzuli havadislerle, açık oturumlarla, dizilerle, filmlerle vaktimizi tüketmeden, ömür sermayemizi harcamadan hemen ahirete nasıl zengin çıkarım, nasıl dünyada herkes ihtiyaçlarını görmek peşinde, zengin olmak peşinde, arabam olsun, olsa yetmez, bir üst markayı alayım, saatini alır, bir üst markayı alayım, cep telefonunu alır, bir üst markayı alayım, yeni çıkanını alayım, ya evi olmadan aman bir dairem olsun, başımı sokayım, ondan sonra daha büyüğü olsun, ondan sonra müstakil bahçeli olsun. Koronada zaten herkes bahçeli yer aradı çünkü çıkılacak hal kalmadı evden. Dışarı, evler küçücük falan. Bahçeli olsun, bahçeli yetmez, bir de çiftlik olsun, yetmez, bir de yazlık olsun. Dünyada herkesin gözü yukarıda. Ahiret meselesine geldiği zaman herkesin gözü aşağıda. Aman ben işte cennete gireyim de yeter, çöpçü de olsam kurtarırım. Cennette çöp yok ki çöpçü olsun. Cennette çöpçülük diye bir şey yok ki. Burası işte belediye kurumu, kuruluşu mu yani? Sen ebedi cennet, sonsuz hayat, diz boyu nimet bekleyen, bunun talibi olan bir insan isen, ahirete zengin gitmen lazım. Neden? Dünya 5-10 sene önümüzde ya var ya yok. Hiç kimse yaşadığım kadar yaşayacağım diye emin edemez. Zaten benim gibiler hepten gelmiş, 60 yaşına yanaşıyorum. Benim gibileri boş ver. Genç de yemin edemez. 10 yaşındaki de yemin edemez. 5 yaşındaki de yemin edemez. Onun adına da başkası yemin edemez. Bu kadar boş ve her an ölümle karşı karşıya olunan bir hayat. Tükenip gidiyor. Hiç geri dönüşü yok. Ya o zaman buraya ne kadar yatırım yapacaksın? Burada ne kadar kalacaksan o kadar. Ahirete ne kadar yatırım yapacaksın? Orada ne kadar kalacaksan o kadar. İ'melli dünyake bi kaderi mukamke fiyâ ve amelli ahiretteke bi kaderi bekâke fiyâ. Dünyada ne kadar duracaksan dünyanın için o kadar çalış. Ahirette ne kadar duracaksan oraya için o kadar çalış. Sonsuz diyoruz. Sonsuzluk mefhumunu anlayabiliyor musun sen? Dünyanın ömrü 7000 sene. Bir Müslüman cehenneme girse yani 7000 seneye kadar yanacak. Bak dünyanın ömrü kadar cehennemde yanacak Müslüman var. Yine düşün, o da sonra çıkarılacak. Sonsuz ebedi cennete gidiyor yine bak. O bile cehenneme girdiğini bile hatırlamayacak. Cennete girince artık unutacak ama. Yani dünyanın bütün ömrü bir Müslümanın diyelim ki cehennemdeki girip çıkacağı süre kadar. Yani ahiretin sonsuzluğunu anlamanız için söylüyorum. Cennete girenler katır trilyon, trilyar sene yaşayacak dese adam kafir oluyor. Niye kafir oluyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim halidine fiyâ ebedâ bide. Halidine muhallet müebbet kalacak. Fiyâ cennette içerisinde. Ebeden bir de sonsuz. Zaten halidine muhallet müebbet sonsuz demek, bir de ebedâ ile tehdit ediyor. Cehenneme giren kafir için, Müslüman için değil. Kafir için de aynı tehdidi yapıyor. Halidine fiyâ ebedâ. Muhallet müebbet sonsuza kadar kalacak. E şimdi sen sonsuzluk denen mefhumu anlayabilir misin? Dünyanın başında Adem Aleyhisselam'la cennetten inseydin, son insana kadar, kıyamet kopana kadar yaşasaydın, yine ahiretten bir ne diyor? Ve innemen inde rabbike kelf senetim ma ta'tun. Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardı. Yani dünyanın bütün ömrü 7 güne diyor. Ahiret itibariyle. Zaten hadis-i şerifte bu beyan ediliyor. Hakim-i Tirmizi de bunu rivayet ediyor. Umrud dünya seb'atü eyyâmin min eyyâmil âhira. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür. Bütün dünya diyorum. Ya sen kaç sene yaşıyorsun? 50-60 sene, 70 sene en fazla. 50-60-70 nedir ya? 1000 sene bir gün ediyor ahirette. 7000 sene dünyanın tüm ömrü 7 gün ediyor ahirette. Sen orada ne kadar kalacaksın? Sonsuz diyorum sana. Sen şimdi sonsuzluğu nasıl anlayabilirsin? 60-70 seneyi sonsuz zanneden senin benim gibi zavallı biçareler 1000 seneyi bir gün saydığın zaman hesabını yapabilir mi ya? E böyle sonsuz bir hayat var muhterem. Yaz geldi, kış geldi, güz geldi. Efendim dizi başladı, film bir başladı, sezon başladı, maç başladı. Kardeşim, biz oyalanma yerinde değiliz. Sonsuz ahirette diz boyu nimetler var. Devamlı zevk var. Ama burada imtihan var, burada külfet var, burada ibadet var, burada kulluk var. Sarı çizmeli Mehmet daha değiliz. Çok zengin gitmemiz lazım ahirete. Bu itibarla size konuşuyorum. Bugünkü ders de çok önemli. Bir dahaki ders de çok önemli. Çünkü hatta herhalde ondan sonra bir ders daha var. Yani bugün de haram ayetteyiz ama Zülhicce'ye girmedik daha. Önden söylüyorum ki mesela biz Zülhicce, bir dahaki perşembe kadar Zülhicce'nin iki gecesi geçmiş oluyor. Anladın mı? Salıyı çarşambaya, çarşamba perşembeye bağlayan. İki gece geçmiş oluyor. Biz perşembe cuma bağlayan da bu gecede yapacağız. İki gece ne demek ya? İki Kadir gecesi ne denk? İki Kadir gecesi. İki Kadir gecesi ne demek? Ben sana haftaya bunu anlatacak olsam mesela. İki Kadir gecesi kaçırtmış oluyorsun. Haberin de yok. Yaz geldiği için dağıldınız o yana bu yana. Sohbet de çoğu artık kaçırıyor. Ondan sonra aklını kaçır da Kadir gecesi sevabını kaçırma. Çünkü neden? 83 sene 4 ay. 83 sene 4 ay sıralı ibadet sen yapabilir misin? 83 sene 4 ay yaşayacağın bile belli değil. Yaşasan da çocukluğunu çık, gençliğini çık, delikanlılığını çık, bilmem neyini çık. Kaç sene 83 sene yaşayan adam kaç sene ibadet çıkarabilir? 83 sene 4 ay sırf ibadet. Ondan da hayırlı bir de. Onunla da denk değil. İki tane 83 yani 10 gecelerde ne var? 10 tane 83 sene 4 ay var. Anlatabiliyor muyum? 10 tane 83 sene 4 ay. Bu ne demek biliyor musun sen? Ya. Yani efendim 10 tanesi bunun 1000 seneye yakın. 1000 seneye yakın. 1000 sene ne demek? Kim 1000 sene yaşayacak bu ümmetten? Zaten geçmiş ümmetlerde kaldı. Bu ümmette 1000 sene yaşayan olmadı. 250-300 falan var ama Selman Farisler falan radıyallahu anh. Ben, şu arada zaten yok öyle bir şey. En fazla yaşayan 120-130-140 falan. Dünyada bir tane, iki tane, üç tane duyuluyor. Haberlere çıkıyor zaten onlar. 7-8 milyar insanın içerisinde. Onun için kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ben şimdiden uyarıyorum ki testiyi kırmadan sonra iki gece bak görüyor musun iki gecede biz ibadet yapabilirdik. İki geceyi de boş geçirdik diye bana benden hak istemeyin. Ben size bu gece anlatacağım inşallah. Biraz şekerim düştü bana bir meyve suyu getirsin şimdi. Makine ondan ötüyor yani inşallah toparlar da. Ben de dengem oldu. Geçen hafta 400 şekerle yaptım. Yükseklik çok etkilemiyor beni. Yani genel manada vücudu etkiler ama konuşmamı etkilemiyor, beynimi etkilemiyor. Düşüklük, beyne glikoz gitmediğinden düşüklük tehlikeli. Bu bakımdan yanlış bir şeyler konuşmamam için tedbirimi alayım da hesabımızı doğru yapamadık. Efendi kardeşlerim, şimdi önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan efendim. Yani ne diyeyim sana? 21 Temmuz salıyı 22 Temmuz çarşambaya bağlayan gece Zülhicce ayı giriyor. Şimdi Zülhicce'nin önemi çok büyük. Çünkü hac biliyorsunuz Zülhicce'de oluyor. Terviye günü Zülhicce'de. Arafat günü Zülhicce'de hacılan Arafat'a çıktığı gün yani. Arafat vakfesi Zülhicce'de. Kurban Bayramı Zülhicce'de hac ancak Zülhicce'de yapılabiliyor. Zülhicce'nin Arafa ve bayram günleri yapılabiliyor. Efendim kurban ancak yani vacip kurban Her zaman nafile kurban, adak kurban kesilir ama vacip kurban ancak Zülhicce'de. Dolayısıyla farz tavaf ancak Zülhicce'de. Tavaf ifazeyi kastediyorum. Yani haccın tavafını kastediyorum. Ondan sonra Müzdelife vakfesi ancak Zülhicce'de. Şeytan taşlamalar ancak Zülhicce'de. Dolayısıyla Zülhicce ayının haram aylar içinde de çok önemi ve değeri var. Bu yüzden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte ki İmam Bezzar Müsned'inde Beyhaki Şuab-ı Liman'da birçok kaynağı var. Rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruyor Seyyidü'ş-Şuhur Şehr-i Ramazan ve azama hürmeten Zülhicceti ayların efendisi Ramazan ayıdır. Sevap, fazilet yani sevap tabii orada da farz oruç bir tek Ramazan'da tutulabiliyor, tutulması emrediliyor. Ama haramlık bakımından, hürmet bakımından, saygınlık bakımından çünkü onda günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor. Sevaplar katlaması bakımından Zülhicce'den eftal hiçbir ay yok. Haramlar katlanıyor. Bir de şimdi tabii hacca giden falan ihrama giriyor. İhram da helal olan bazı şeyleri kendine haram etmek anlamına geliyor zaten. İşte tırnak kesmesidir, koku sürmesidir, eşiyle birleşmesidir falan. Bütün bunlar ihramlı için en büyük haramlara giriyor. Dolayısıyla hürmet ve haramlık ve saygınlık ve işte hükümlerinin çiğnenmemesine, haramlarının çiğnenmemesine en ziyade riayet gereken ay Zülhicce ayıdır buyuruyor. Onun için 4 tane haram ay var senedeki 12 ay içerisinde. Bu 4 tane haram ayın hürmet bakımından en büyüğü Zülhicce-i Şerife olduğunu beyan ediyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah-u Teala zaman içerisinde seçim yapmış. Zamanlar içerisinde Allah-u Teala inna Allah ta'ra mineşşuhur eşhurel hurumi. Allah 12 aydan hangi ayları özellikle seçti? Haram ayları seçti. Bakın Ramazan haram ay değil. Şaban da haram ay değil. 3 aylardan bir tek Recep-i Şerif haram ay. Onun için Recep-i Şerif'in de bu yönden bir farkı oluyor yani 3 aylarda olmaktan ziyade bir de haram ay ve tek olması hasebiyle. Allah-u Teala aylar içerisinde bir tercih yaptı, seçim yaptı. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Rabbuke yehluku ma şa ve ehtar. Senin Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Kimse ona karışamaz buyuruyor. Bu itibarla aylar içinde yaptığı tercihte en sevdiği dönem haram aylardır. Vehtara minel eşhuril hurumi zel hicceti. Haram 4 ayın içerisinden de bir tercih yaptı. Hangisini seçti? Zülhicce ayını seçti. Onun için hac ibadetini ona koydu. Kurban ibadetini ona koydu. Arafat vakfesini ona koydu. Evet. Peki Allah Teala Zülhicce 30 gün diyelim. 29 olur, 30 olur da yani o genel manada 30 desek. Bu 30 günden içerisinde bir seçim yaptı mı? Yaptı. وَاَخْتَارَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْعَشْرَ الْاُوَلَى Allah-u Teala Zülhicce ayının 30 gün içerisinden de ilk 10'unu seçti. Bu ilk 10'u ne zaman şimdi? Önümüzdeki salıyı, bu salıyı çarşambaya bağlayan gece birinci gece. Çok önemli. Vel fecri, Allah Teala biliyorsunuz fecre yemin ederim diyor. Sabaha yemin ederim buyuruyor. Bu yemin ettiği sabah hakkında rivayetler var. Hangi sabaha yemin ettiğine dair tabii bazı rivayetlere göre de Allah Teala Zülhicce'nin ilk sabahına da yemin ediyor. Çünkü Zülhicce ayının girmesi hasebiyle bu 10 gecelerin sabah ilk sabahının girmiş olması hasebiyle zaten peşine sohbetin başına okuduğum ayet cellesinde ve leyalini aşırın 10 gecelere yemin ederim buyuruyor. İşte 10 geceler bunun peşine geliyor. Bu 10 geceler hakkında Muharrem'in ilk 10 gecesi özellikle Ramazan'ın son 10 gecesine dair rivayetler varsa da onlar birkaç sahabeden ve işte, tabiinden geliyor. Ama 10 gecelerin Zülhicce'nin 10 gecesi olduğuna dair rivayet tabii cumhur-u ulema ve müfessirin ve sahabe-i kiramın ekserisi tarafından kabul edilmiştir. Ve leyalin aşır. 10 gecelere yemin ederim buyuruyor. Bu 10 gecelere yemin etmesi onların azametine, Allah katında nezdindeki tazimine, yüceliğine, büyüklüğüne delalet ediyor. Ve sevap bakımından faziletine delalet ediyor kardeşlerim. Onun için şimdi önümüzde mevsim var. Kâr mevsimi var, kazanç mevsimi var. Yani ne gibi diyeyim sana? Senin bir satılık malın var. Efendim, bunu çarşamba pazarında satarsan 10 liraya gidiyor. Perşembe pazarında satarsan 20 liraya gidiyor. Sen şimdi bunu bir gün evvel satayım der misin? Demezsin. Bir hafta, 10 gün, bir sene bile beklesen 2 katı, 3 katı fazla olan yerde değerlendireyim, satayım. Fazla para kazanayım diye düşünürsün. Çünkü dünya aklın bunu iktiza ediyor. Kar zarar seçmek akıllının karıdır, işidir. İşte delinin farkı nedir akıllıdan? Karının zararını bilmez. Akıllı kar zarar hesabı yapacak da. Ne getirir ne götürür. Onun için şimdi bu namazlarımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Oruçlar, nafileler tutuluyor. İnsanlar gücü nispetinde yapıyor bir şeyler. Farzların dışındakileri konuşuyorum. Farzlar zaten borç. Onun günü gecesi olmaz. Her vaktin farzı var. Her günün 5 vakit namazı farzı var. Ama her Ramazan'ın her gün orucun farz oruç. Bunları konuşmuyorum. Ama geri kalan nafile ibadetleri katlamak, artırmak lazım ki Allah-u Teala'nın sevapları katladığı, mükafatları artırdığı şöyle mübarek bir 10 Zülhicce geliyor ve özellikle ilk 10 gecesi. Mesela biz şimdi burada hadis-i şerifler okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerde 10 gecesinden sonraki 11'inden 30. geceye kadar dahil olmak üzere bunlarda var mı böyle bir şey? Yani böyle bir mükafat var mı? Yok. Biz size şimdi mesela burada gün veriyoruz. Gece veriyoruz. İlk 10 gecesi diyoruz. Çünkü hadis-i şerif ilk 10 gecesi diyor. Yani Kur'an'da ve leyalini aşirin 10 gecelere yemin ederim Allah buyuruyor. Çünkü Allah'ımızın bir şey yemin etmesi onun büyüklüğüne delalet ediyor. Allah Teala sıradan bir şey yemin etmez. O zaman biz bu 10 geceleri bu senede 10 gece ha. Her ay olan bir şey değil. Bir tek Zülhicce ne? Zülhicce senede bir kere geliyor. 12 ayda bir kere geliyor. Bunun da ilk 10 gecesi olduğuna göre, yani İslam'a göre gökteki ayet hesabına göre 355 gece, 355 gün diyelim. Efendim, 355 gece içerisinde senede 10 tane gece var. Bu 10 tane gecede farklı faziletler var. Gecelerinde de günlerinde de. Allah Teala gecelerine yemin ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde bu günlerin orucunun faziletlerini, bu günlerin zikirlerini, ibadetlerin faziletlerini beyan ediyor. Onun için bazı şeyleri size şimdi beyan ederek teşvik yapmam icap ediyor. Neden? Kazanalım. Şimdi tam yaz mevsimi, millet dağıldı köyüne, kentine, tatillere falan. 10. gün zaten bayram. Bayramdan bazı kere birkaç gün evvel de tatil oluyor memurlar falan. Dolayısıyla insanlar tam da 10 gecelerin de en mühim olan 3 gecesi. Yani 8. gece, 9. gece, 10. gece. Tervih, Arafa, Nehar, Kurban Bayram geceleri. Bunlarda tamamen gaflet. Çünkü bayramlarda hep biliyorsunuz artık adet haline geldi. İşte izin veriliyor. Tatili birkaç gün evvel alıyorlar. İşte yerli turizm canlansın bilmem ne. Bu noktada insanlar hacılar Arafat'tayken ve bu sene herhalde buralardan gidilemeyecek. Ama yani hacıların Arafat'ta olduğu en faziletli gün Allah indinde ondan büyük gün yok. Nehar günü de Kurban Bayramı gününden de daha büyük gün yok. Çünkü onda Allah için en çok kurban kanı o gün akıtıldığı için. Arafa günü, Arafat vakfesi günahların mağfireti için bizler açısından o günden daha eftal bir gün yok. Bu günlerde insanlar dağda, bayırda, kırda, piknikte, çayırda tamam pikniğe de gidebiliriz bir şey demeli. Gidersin. Orada da Sübhanallah ve Bihamdi diyebilirsin. Orada da la ilahe illallah de ula şerikele diyebilirsin. Ama şimdi pikniğe gidiyorsun. Nafile oruç nasıl tutayım hoca efendi şimdi? Zaten efendim geldik buraya kahvaltılar hazırlamışlar evden işte efendim. Kektir, börektir ya da mangal yapıyoruz. Çay semaver, yan semaver, dön semaver. Ondan sonra biz ya şimdi buraya da geldik oruç tutulmaz ki pikniğe çekin. Kardeşim ben de sana diyorum ki gününü gecesini ayarlamayan salik olmaz halik olur. Salik demek hak yolcusu. Yani tarikata giriyorsun bilmem ne yapıyorsun. Zikir alıyorsun, mürşiden hitap ediyorsun. Ne olacak? Salik oldun. Nereye? Allah'ın rızası kazanmak için. İşte Allah'ıma manen usul, manevi ulaşım sağlamak için. Tamam da salik. Salik vaktini, saatini, gecesini, gündüzünü, uykusunu, vazifelerini, işte yiyecek zamanını, oruç tutacak zamanını, oruçsuz olacağı gününü ayıran demektir. Ben şimdi ben ne yapayım Zülhicce şimdi yaza geldi diye. Yaza da gelir, güze de gelir, kışa da gelir. Ramazan da öyle gezer. Gökteki ayların özelliği budur. Her mevsim bunların bereketine nail olur. Ama Ocak, Şubat, Mart öyle değil. O her zaman kıştır, her zaman yazdır, her zaman bahardır, sonbahardır. Ama gökteki aylar döner. Döndüğü için her mevsim onlarla şereflenir. Her zaman dilimi onların bereketlerinden, Ramazan'ın, Zülhicce'nin bereketine nail olur. Her zaman diliminde Arafa vakfesi bu kadar dünya kuruldu kulları nasip olur. Bu, her güne Allah bu bereketi vermek ister. Devri daim etmek suretiyle. Dolayısıyla bu sene tamam yaza geldi. Böyle geri geri geliyor şimdi. 10 gün geri, 10 gün geri geliyor. Şeyde daha bundan evvelki senelerde Ağustos'taydı. Şimdi mesela demek ki şimdi 21 Temmuz'da başladığına göre, 31 Temmuz bayram olduğuna göre geçen sene demek ki 9-10 Ağustos'taydı bayram. Anladın mı? Her sene 10 gün geri geliyor. Dolayısıyla yani daha yazdan çıkmıyor. Ağustos daha sıcak zaman. Ağustos gelmiş, şimdi Temmuz oldu. Geliyor. Ne yapalım? 3-5 sene içerisinde, 6 sene içerisinde bu 2 ay eder. Anladın mı? 6 sene içerisinde 2 ay eder. 2 ayda da ta nereye gider? Efendim şeye gider. Mayıs'a gider. Anladın mı? Mayıs'a falan gider. Mayıs artık senin zaman çok tatil zaman değil. Dolayısıyla şimdi sen bir daha sene Zülhicce'ye sağ mısın? Bir daha sene 10 gecelilere kavuşacak mısın? Senin ömür sermayenden ne kadar kaldı? Sen burada 2-3 gün daha piknik yapayım efendim veya tatile gideyim. Gidersen de git, ibadetini yine yapıyorsan git. Ama ben tatile gidersem nafile oruç tutamam. Orada ibadet ve zikir fazla yapamam. Ancak farz namazları zor kılıyorum zaten. Bilmem ne diyorsan ben de sana tatil fikrini, tatil hesabını neye göre yap? Hacı abi kardeşim, neye göre yap? Karına zararını, akıllı kime derlerdi? Akıllı karını zararını bilene derlerdi. Deliden farkı olması için. Bu dünya aklı için. Ahiret aklı nasıldır? Aklül maaş kasirun nazarı, aklül maaş hadirül basarı diyor İmam Rabbani. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Dünya aklı kısa görüşlüdür, ahiret aklı keskin görüşlüdür. Çünkü dünya aklı günlük çalışır. O günü kurtarmaya bakar. Ahiret aklı ebedi son hayatına bakar. Sen şimdi bir hesap yap bakalım. Şimdi ben sana anlatacağım. Birkaç hadis-i şerifte sana anlatacağım. Önümüzdeki hafta daha önemli. Çünkü önümüzdeki haftaki sohbet terviye arafe bayram gecelerini anlatacağım. Esas en mühim. Senede 5 gece ibadetle geçiren cennet vacip olur. O 5 geceden 3'ünü anlatacağım. Ondan sonraki gece hepten acayip. Ondan sonraki perşembe. Niye hepten acayip biliyor musun? Bayram gecesine çatıyor. Bizim sohbet. Şu bayram cuma. Bayram gecesi ne demek? İbadetle ihya eden ilim meclisi 1000 rekat namazdan eftal. Hangimiz 1000 rekat kılacağız bu kısa gecelerde? 100 rekata belimiz tutmuyor. Bayram gecesinin ibadeti, kalbin ölmemesi, iman doğru sönmemesi, sonsuz ahirette mükafatlar. Öbür sohbete bayram gecesine çatıyor. Önümüzdeki iki sohbet aşırı önemli. Hele ki bayram gecesininki, anladın mı? Yani 30 Temmuz'un akşamı. O öyle bir acayip bir şey ki senede 2 geceye düşüyor. Bak hesaplar 10 geceden, 5 geceden, buradaki terviye arafa nehar 3 geceden. Sonra senede 2 tane bayram gecesi var. Farkında mısın? O 2 bayram gecesine düşüyor. 10, 5, 3, 2 böyle düşüyor. Bunların hepsinin faziletine nail olan bir adam ne yapar? Katlama üstüne katlama yapar. Onun için çok önemli, birbirimizi uyaralım, haberdar edelim sohbetlerle ilgili. Bu teşvik konuşmasını da arkadaşlar paylaşırlar sohbetlerden evvel haftaya ve ondan evvelki haftaya ki unutuyorsunuz. Unutuyorsunuz. Gününüzü geceninizi şaşırıyorsunuz. Geçim dertine düşmüşsünüz. Kiminiz diye yaz işte 5-10 gün tatilim var. Nasıl hangi mübarek geceyi ihya edeyim değil de tatilimi nasıl ihya edeyim yani. Daha renklendireyim, daha bilmem çoluk çocuğumla mutlu olayım. İnşallah çoluk çocuğunuzla mutlu oluyorsunuz. Bir de haramlarla, günahla mutlu olmak kalkıyorsanız ebedi ahirete ateşinizi tutuşturuyorsunuz yani. Ama meşru şekilde tatiller tabii ki Allah'a müsaade ettiği şeylerdir. Çoluk çocuğunla eğlenmekte, gayri meşruya kaçmamak şartıyla tabii İslam'ın teşvik ettiği işlerdendir. Ama haddini aşmamak şartıyla, namaz kaçırmamak şartıyla, efendim harama düşmemek şartıyla. Bunlar ayrı bir şey. Şimdi onun için biz size burada ikazlar yapacağız, izahlar yapacağız. Siz de buradan programınızı, tatil programınızı, şimdi bayramdan biraz sonraya erteleyin. Bayramdan evvel yaparsak bu 10 gecelerde ibadetimize mani olmayacak, nafilelerimize mani olmayacak, nafile orucumuza mani olmayacak şekilde bir ayarlama yaparsanız iyi olur. Akıl kârı olur. Akıl kârı ne demek? Akıllı işi demek. Ne demek akıllı işi? Peki. Sen şimdi burada nereye gittin? Efendim şuraya gittin, buraya gittin, yazlığa gittin, tatile gittin falan. Burada kaç paralık eğlendin, kaç kuruşluk yani bir zevk aldın? Zevkin hemen program bitti, zevk bitti. Yemek bitti, zevk bitti. Efendim, dünyanın nimetlerinin geçiciliğine hepiniz şahitsiniz. Ve yaz tatile giderken bir sevinç, bir heves, dönerken hışır gibi, hurda gibi. Değil mi böyle aman hani adama sormuşlar nereye gidiyorsun? Düğüne gidiyorum, düğüne gidiyorum. Nereden gidiyorsun? Düğünden falan. Yani işte bir de beklentilerle gidiliyor. Sonra o beklentilere erişilemiyor. Erişilemeyince de insan aman daha beter evde dursak daha iyiydi. Anca yorgunluk oldu falan diyor. Bazen Allah muhafaza yolda kaza bela oluyor. O hepten Allah muhafaza etsin. Canına mal oluyor, malına mal oluyor. Biliyorsunuz ya bu bayramlardaki kazalar meşhur yani. Tatil yolculuklarındaki falan. Sonra bazıları gidiyor bir dönüş yolunda bir trafik oluyor. Bu sene biraz şey oldu tabii bu koronadan. Ondan sonra aman adam 18 saat kişileri geçiyor. 20 saat ta hareketen tıkanıyor. Adapazarı kişilerinden tıkanıyor. Adam Allah Allah. 5 gün tatile gittik. Şurada gelirken yolda bütün içine etti. Yani keyfimiz kaçtı diyor. Dolayısıyla dünya burası. Dünya. Şimdi bir de buradaki müjdeleri duyduğun zaman bunun her gününün gecesi Kadir gecesine denk olduğu sevaplarını, faziletlerini duyduğun zaman ana ben burada ebedi ahirette en büyük zenginlerden olup sonsuz hayatta köşklerimi, saraylarımı, eşlerimi, hizmetçilerimi ve imkanatımı genişletmek. Bir de nasıl sonsuz ahirete inanıyorsanız diye konuşuyorum. İnanmayana konuşmuyorum. Bir bu var. Bir de burada bir iki günlük yaz bitmedi, tatil bitmedi. Birkaç zaman içerisinde yine yaparız tatilimizi. Ama bazı müesseseler belli günde verdikleri için mecbur ona uyacak. O zaman da insan ibadetlerini de ihmal etmeden tatilini yapmalı. Ama benim demek istediğim kendiniz muhayyerseniz, memurlara verilen tatil gibi belli günlere bağlı değilseniz, yani kendi özgür işlerinizdeyseniz, o zaman bu mübarek günlerin orucu gecele ibadet ihyasından dolayı bayramdan sonra yani bayramdan sonra der ki hemen sonrası değil bayram gününden hemen sonra efendim 10 geceler bitiyor. Bayramın günü 10. gün bitti. O bakımdan size bu faziletleri efendim izaha çalışacağım. Şimdi bazı hadis-i şerifleri okuyacağız hemen. Ali İbn Abbas radıyallahu teala İbn Abbas Efendimiz'den bu rivayet Tirmizi'de bu hadis-i şerif Tirmizi'de geçiyor. Ebu Davud'da da geçiyor, İbn Mace'de de geçiyor. Bunu çok okurum size. Ama çok acayip bir hadis-i şerif. Yani "Ma min eyyamin el amelu salihu fi habbu ila Allah min hadi'l eyyamil ashr." Allah Teala kendisine ibadet olunmasını, salih amel işlenmesini, namaz, oruç, efendim hac, zekat, zikir, sadaka, hayrat, hasenat yapılması her zaman sever. Çünkü neden? Kulu kazandığı için Allah kardan zarardan münezzeh. Kul salih amelle muvaffak olursa cennete gider. Mevla da ister ki kulum azaptan kurtulsun, canını cehennemden azat ettirsin, cenneti kazansın. Allah her zaman salih amel işleyen sever. Günah işlenmesini sevmez ki. Neden? Kulun zararına. Canını cehenneme satıyor. Azaba ateşe atıyor. Onun için. Hal böyle olunca Allah Teala her günde, her zamanda yapılan ibadetleri sever, kabul eder. Ama Allah Teala bize bildiriyor ki bir sene içerisinde size bu kadar gün ve gece verdim. Bunlar içerisinde bana salih amel yapmanızı her zaman isterim ama en çok hangi günlerde, gecelerde sizin bana ibadet yapmanızı severim? En çok ama. Ama ondan daha ziyade muhabbetli Allah'ın sevdiği yok. En çok onu seviyor. Yani en çok ne demek anladın mı? Öbürleri ondan aşağı. Yani bu manada Ramazan bile, Ramazan-ı Şerif'teki ibadet bile Allah'a Zülhicce'deki yapılandan eftal, ahab yani daha sevgili değil. Çünkü hadis-i şerif sarih beyanı var. Açık hadis-i şerifi. Hiç yani yoruma müsait değil. Bu ismi taftil babında. En sevgili. Ben her zamanda ibadet yapılması severim. Mübarek günlerde, gecelerde daha ziyade severim. Ramazan ayında daha ziyade severim. Ama benim size bildirmemi isterseniz ki biz sana salih amel, nafile ibadetler yapacağız. Farzları konuşmuyorum. Farzlar her zaman var. Farzın günü gecesi değişmez. Beş vakit namaz hangi gece düşer? Onu konuşmuyoruz. Salih amel demek, nafile faziletli ameller demek. Allah Teala bunları her zaman için muteber tutuyor. Salih amellere çok değer veriyor. Bütün Kur'an ve lezine amelü ve amelü salihat. İman etmekle kalmayıp salih ameller işleyenlerden bahsediyor. Burada namaz, oruç, hac, zekat gibi farzlar var. Vacipler var ama bunun dışında nafileler var. Bu nafile ameller içerisinde bunların da tercihli yaptıkları ameller var. Bazı hadislerde Kur'an tilaveti geçiyor. Bazılarında tavaf geçiyor. Bazılarında zikir geçiyor. Bazılarında namaz geçiyor. Bazılarında teheccüd namazı. Namazların içinde de tasnif var. Teheccüd namazı gece uykudan kalkıldığı için en zor olduğu için en eftal mesela. Böyle katlamalar var. Katlamalar. Her birinde ayrı tasnifler var. Allah'ımız buna göre bize bildirmiş Habibi vasıtasıyla, bazılarını ayet-i kerimelerle, bazılarını hadis-i şeriflerle beyan etmiş. Hadis-i şerifler de vahiydir. Hepsi Allah'tan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden bir sevabı söyleyecek? Şimdi bunu nasıl söyleyebilir kendi kafasından ki? Allah adına konuşuyor bak. Salih amelleri Allah'ın en sevdiği zaman dilimi 10 geceler 10 günlerdir. Yani önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan geceden giriyor. Çarşamba günü bir. Çarşamba gün olarak birinci gün ediyor. Efendim. Şimdi hal böyle olunca çarşamba bir olduğuna göre yani orucun fazileti hakkında konuştuğumuz çarşambanın orucu oluyor yani. Çarşamba, perşembe onlar. Zaten haram ay orucunda perşembe, cuma, cumartesi var ama o bütün haram aylar için geçerli. Zülhicce'de olursa faziletine fazilet katılır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyecek ki Allah Teala her zaman salih amelleri sever ama en çok hangi zamanda yapılmasını sever? 10 gecelerde ve 10 günlerinde. Bundan daha çok salih ameli sevdiği bir zaman yok diyor. Yok diyor. Yok. Yani kelimenin başı ma min eyyamin yok diye başlıyor zaten. Ma yok. Daha sana ne söyleyeyim daha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına bunu nasıl diyebilir kendi kafasına haşa ya? Velev tekavvel aleyna ba'dal ekavil le ahazne anu bil yemin diyor. Şimdi hadislerin vahiy olduğunu buradan anla. Sümme lekatane aminül metin diyor Kur'an. Bizim adımıza diyor sözler laflar uyduracak olsa yakalarız diyor. Şah damarını keseriz diyor. Bu Kur'an. Şimdi Allah adına nasıl der ki ben bunu daha çok seviyorum demiyor. Benim en sevdiğim günler bu günler demiyor. Buyurmuyor. Demek ki bunlar hepsi vahiy Allah'tan almasa nasıl Allah adına konuşabilir bir kimse ya? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bir zat. Vahye emin güvenilir. Ne buyuruyor? Allah her zaman salih amelleri sever. En çok 10 geceler ve günlerinde yapılmasını sever. Fekal ya Resulallah. Velel cihat fisebillah. Bu günlerde yapılan salih amelden başka günlerde yapılan hiçbir amel Allah'a daha sevgili olamaz. Peki diyorlar başka günlerde Allah yolunda cihada çıksa bir adam. Allah yolunda cihat ne demek? İşte Mekke fethine katılmak, Hayber fethine katılmak, İstanbul'un fethine katılmak. Şimdi teröristlerle mücadele bunların hepsi cihat. Askerimiz, polisimiz hep cihattalar. Vatanımızı, mukaddesatımızı muhafaza için, efendim ezanlarımızı, Kur'anlarımızı muhafaza için, PKK'sı, bilmem nesi gelse, PYD'si, HDP'si, bunlar ne yaparlar bizi? Şurnak, her yerde camileri yıktı götürdü. Cami bırakmadılar. Müderrisleri öldürdüler, Müslümanları öldürdüler. Allah Ekber diyene Allah diyene öldürdüler, değil mi? Sabah namazına giderken adamın kafasından sıktılar, infaz ettiler. Böyle dinsiz, kitapsız adamlar. Bu PKK, PYD'ciler. Sen bunların şu memlekete Allah muhafaza. Allah muhafaza. Şu ezanla, bu ezanlara bunlar müsamaha gösterir mi? Marksist, Leninist, dinsiz, komünist. Ondan sonra Yahudi uşakları. Onun için bu cihattır diye buna tereddüt eden, şu anda askerimizin, polisimizin yaptığı faaliyete ve hizmete cihat mıdır, değil midir, ölürse şehit midir, değil mi, tereddüt eden, usturanın ağzına sürülecek kadar aklı yok. Beyinsizleri muhatap almıyorum ben. En büyük cihat. Senin burada yaptığın bütün İslami hizmet onların cihatına bağlı. Şimdi buyuruyor ki, diyelim ki sahabe-i kiram cihada gidiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazısında bulunuyor. Bazısında seriyeler, müfrezeler gönderiyor. Sahabe-i kiram da soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, Allah yolunda bir adam cihada çıksa, başka günde yani Zülhicce'de değil de Zülhicce'de çıkarsa tabii ki eftal. Zülhicce'de yapılandan eftal yok. En sevgili Allah bu 10 geceler 10 günler. Ama diyelim ki adam Zülkade'deyiz. Şimdi biz Zülkade'nin sonundayız. Şimdi bu adam bugün nafile oruç tuttu. Haram ay orucu. 60 güne bedel. Tamam, fazileti var. Ama şimdi çarşamba gününün orucuyla bir olur mu? Olmaz. Neden? Zülhicce giriyor. Şimdi adam şimdi şu anda cihatta. Şu anda fazileti var. Peki bu adamın şu anda en İslam'ın salih amellerinin zirvesi cihat buyuruluyor başka hadis-i şerifte, sahihte. Bu adam başka günde, başka mevsimde cihat yapsa, Zülhicce ayının ilk 10 gününde yapılan amelden daha eftal olamaz mı soruyor. Hani amelin üstünlüğü ve zorluğu bakımından soruyor. Başka günde de olsa. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Velel cihadu fi sebilillah illa raculun harace bi nefsi ve mali felem yerci' min zalike bir şey. Allah yolunda cihat bile, bak İstanbul'un fethindeki, Mekke fethinde, yani Allah yolunda kafirlerle, din düşmanlarıyla cihat ne demek ya? Ölümle burun buruna yani. O kadar tehlikeli ve zor bir şey. O da Zülhicce'nin ilk 10 gecesi ve gününde yapılan salih amele denk gelmez. Gelmez diyor. Ancak bir adam istisna ediyor. Diyelim ki adam Zülkade'de veya başka bir adet, yani Zülhicce'de değil. Başka bir zamanda kini konuşuyoruz kıyas yaparken. Onu sordular çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bir adam buyuruyor. Canıyla çıktı. Canıyla ne demek? Yani sadece para verip de İslam ordusuna at alın, işte deve alın, işte mesela bir asker buna binsin şeklinde değil. Canıyla demek kendi bil fiil asker olarak çıktı. Yani ölüm tehlikesini göze alarak çıktı. Ve mal bir de malıyla çıkacak. Malıyla şu demek. Yani işte atını kendi temin etmiş veya devesini kendi temin etmiş, silahını kendi temin etmiş. Masrafı da devlete yüklememiş yani şimdi. O zamanki ordu zamanında öyle değil. Şimdi sen burada askerde de olsan kendini temin edemezsin. Şu anda devletin sana verdiğiyle görev yapmam lazım. Onu konuşmuyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki ordularda imkanlar, devlet ordu teşkilatı daha kurulmadığından sahabe-i kiram hazaratı, tabi-i nazaratı bunlar... Tabii devletin de imkanları varsa da ekseri insanlar fakir olduğu için bir adam ben silahımı kendim temin ederek kendi atımla yola çıkıyorum, kendi devemle yola çıkıyorum dediği zaman ne oluyor? O at, o deve başka bir Müslümana, fakir bir Müslümana verildiği için kuvvet oluyor devlete. Bundan dolayı fazileti fazla, sevabı fazla. Çünkü diyor ki bir adam hem canıyla çıkarsa, canıyla demek kendi gidiyor. Bir de malıyla çıkarsa. Malıyla ne demek? Atı, silah, bilmem nesi. Masrafları yani yolculuk masrafları. Yolda yiyeceği, içeceği bilmem ne. Orada orduya yük olmuyor da kendisi temin etmiş. Erzağını, nevalesini düzmüş işte neyse. Bu adam canıyla çıktı. Malıyla da çıktı mı? Çıktı. Ama hiçbir şeyi geri dönmediyse. Geri döndüyse yani ne demek istiyorum? Harp kazanıldıysa veya kaybedilse bile bu ölmeden memleketine geri döndüyse bu da Zülhicce'de yapılan amelden üstün değil. Bak canıyla malıyla çıktı. Fakat canı geri döndü sağlam. Atı boğazlandı diyelim. Gitti Allah yolunda. Atı gitti. Devesi gitti. Ama canı selametle döndü. Bu Zülhicce'de yapılan amelden eftal olmuyor yine. Neden? Canı sağlam döndü diye. Efendim diyelim ki kendisi şehit oldu, atı sağlam döndü. Yani işte çoluğuna çocuğuna geri verildi veya devesi neyse. Bunu da Zülhicce'den eftal sayılmıyor. Neden? Malı geri döndü diye. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Ne anlattığımın farkında mısınız yani? Ne kadar zor olduğunun, ne kadar zahmetli olduğunun. Can, can. Bir adam Allah yolunda cihada çıktı da canı da gitti, şehit oldu. Malı da gitti, atı da boğazlandı, devesi de boğazlandı yani düşmanlar tarafından. O da gitti. Geriye ne döndü hanımına, oğluna, kızına, çoluğuna, çoluğuna? Hiçbir şey dönmedi. Bir tek bu adamın zülhicce dışında yaptığı, 10 günler ve geceler dışında yaptığı bu amel, bu şehitlik ve malının Allah yolunda infakı, bu Allah'a daha sevgili gelir. Geri kalan öyle malı döndü, canı döndü geri. Öyle bir cihat bile ki Allah'ın da en büyük amel ama Zülhicce'nin 10 gecesinde 10 günündeki salih amelden Allah nezdinde daha sevgili olamaz. Hangi mevsimden bahsettiğimizi şimdi biraz anladınız herhalde. Yine hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu teala efendimizden rivayet ediliyor. Tirmizi'de geçiyor. Rakam 758. 3. cilt 131. sayfada. Bu hadis hep çok önemli bir hadis. Ne kadar büyük bir fazilet söylüyor. Ani Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurlar. Mâ min eyyâmin uhibbu ilallâhi en yute'abbede lehu fiyâ min aşri zilhicce. Allah-u Teala kendisine ibadet olunmasını her zaman sever ama Zülhicce'nin 10 gününde ibadet yapılmasını sevdiği kadar hiçbir günlerde, gecelerde ibadet yapılmasını sevmez o kadar. Allah Allah. Bak Ramazan-ı Şerif hakkında böyle bir hadis yok ya. Ya'dilu suyam külliyem ve minab suyam sene. Her gününün orucu, öbürlerini önümüzdeki hafta anlatacağım. Yani 8-9 oruçlarını. Bu 10 günün hepsini hakkında bu var. Ama her gününün orucu derken 10 günün tümü hakkında söylüyor. Öbürlerinde ekleme var demek istiyorum. Onlarda daha fazilet ayrıca var. Ayrıca var. Bir senelik oruca denktir. Şu anda 10 günü tutan, yani son 10. gün kurban bayramı olduğu için onda kurban etinden yemeye kadar aç durmayı kastediyor. Kurban kesilip kurban etinden yemeye kadar aç durmayı kastediyor. O 10. gün bildiğimiz oruç yok çünkü bayram o. Onundaki oruç dediği o. Onu da uzun uzun izah ettim bu kitapta. Her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Yani 10 sene. Bir adam ömründe 10 sene sıralı oruç nasıl tutabilir? Kim tuttu bugüne kadar? Hanginiz var? 70-80 yaşında yaşlılarımız var. 10 sene sıralı oruç tutanını nafile duydunuz mu? Şu 10 günü tutan yani çarşamba 1. Zaten aradaki ek gelirleri söylemiyorum. Bir de ne var? Haram ay orucu var. O ne? Perşembe, cuma, cumartesi. O 4 haram ayın hepsinde var. Orada bir de perşembe, cumartesi geçiyor. Anladın mı? O 900 seneye denk. O haram ay orucu. Onu geçen sohbetlerde anlattım Zülkade'nin başında. Onu konuşmuyoruz. O da sayı hadis. O aradakileri konuşmuyor. Bir de terviyenin, arafenin ekleri var. Aman ya Rabbi. Onları haftaya anlatırım. Şimdi burada normal her bir gün orucu bir senenin orucuna denk. Dikkat. Ve kıyam külli leyleti minâbi kıyam leyletil kadri. Her gecenin kıyamı teheccüdle geçirilmesi, ibadetle ihya edilmesi, onda nafile namaz kılınması. Kıyam işi biraz acayip. Akşamı yatsıyı cemaatle kılan da bir ihya sevabı, gecenin tümünü kıyam sevabı alıyor. Özellikle hep Sahih-i Müslüm hadisinde yatsıyı cemaatle kılan, sabah cemaatle kılan, insan evinde ocağında 2-3 kişiyle yaptığı da cemaattir. Zaten camiler de açıldı. Şu anda yatsı ve sabah namazlarında camiler açık yani. Koronayı moronayı bahane etmeyin. Camiler açıldı. Ona göre sosyal mesafe korunmak suretiyle kılınıyor. Bu şekilde cemaatle artık cemaat serbest oldu. Şimdi yatsıyı sabah cemaatle kılsa bütün geceyi teheccüd kılmış sayılıyor zaten. Ama bir de özel bir nafile namaz teheccüd falan kılarsa bir de 10 gecelerin bir namazı var. Onu da kısaca söyleyebilirim size. Her gecenin kıyamı Kadir gecesinin ibadetle geçirilmesine denktir. Ne anladın şimdi buna? Bir Kadir gecesi Leyletül Kadri hayrun minel şehrin 1000 aydan hayırlı. 83 sene 4 ay sıralı ibadet bile denk olmaz. Daha üstün. Peki burada kaç gece var şimdi? 10 gece var. Bu 10 gecenin her birini anladın mı sen? Bu 10 gecenin her birinin ibadetle geçirilmesi bir Kadir gecesine denk. Kadir gecesi gibidir demiyor. Bak gibidir demiyor. Mislidir demiyor. Kadir gecesinin sevabına, ecrine nail olur falan demiyor. Kadir gecesine rastlasaydın, onu ibadetle ihya etseydin, neydiyse ona denk. Denk ne demek biliyorsunuz. Türkçe laf. Denk. Hiçbir farkı yok. Ya bu nasıl bir şeydir? 10 tane Kadir gecesi var önümüzde. Salıyı çarşambaya bağlayandan başlıyor. Daha bir dahaki perşembeyi, ondan sonraki perşembe değil, ondan sonraki perşembeyi cumaya bağlayan gece, iki tane sohbet gecemiz var Kadir gecesine denk. Bu önümüzde iki tane perşembeyi cumaya bağlayan tam Kadir gecesine denk sohbet gecemiz var. Ameli salih de öyle, zikir de öyle. Günlerinde her bir günün orucu bir senenin orucuna denk. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa ben size onu söylüyorum. E sen daha ne efendim arıyorsun? Onun için yine bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ebu Derda radıyallahu efendimizden rivayet ediliyor. Aleyküm usavvum eyyamil aşr ve iktiari dua ve istiğfar ve sadakati fiyah. 10 günlerin orucunu bırakmayın. Yani çarşamba bir. Böyle devam edin. Tutamadın, pazartesi perşembe tut. Onu da tutamadın, terviye arafe tut. Onu da tutamadın, arafe gününü sakın kaçırma. Aklını kaçır, onu kaçırma. Çünkü arafe günü anlatacağım önümüzdeki hafta. Arafe günün orucu sen ne diyorsun ya? Geçmiş gelecek günahları sindiriyor. Sen Ebu Terdi Hazretleri buyuruyor. Aman istiğfarı çok yapın, sadakayı bol verin, duayı çok yapın. Dualar üzeri kabul. 10 günlerde fe innesi mühtü nebiyyekum Muhammed'e sallallahu teala aleyhi ve sellem'e yekul. Ben sizin peygamberinizi işittim. Ben Muhammed Mustafa'yı kulaklarımla işittim diyor. Ne buyuruyordu? El veylü limen hurime hayra yâmil aşr. 10 gecelerin ve 10 günlerinin hayrından, sevabından, faziletinden, bereketinden mahrum olanlara yazıklar olsun. Vay geldi onların başına. Ne demek? Ya ben namazımı kılıyorum, ibadetimi yapıyorum, Ramazan orucu tutuyorum. Sen bir de 10 gün çıkarıyorsun bilmem ne bilmem. Kardeşim ben fazilet bakımından bunları sana söylüyorum. Vay geldi onların başına ne demek? Yani şimdi sen kaza geldi başına, bela geldi başına, dükkanın yandı, hanımın öldü, çocuğun öldü, bunu konuşmuyoruz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bunu konuşmuyoruz. Diyelim ki senin bir dükkanın vardı. 100 bin liraya sattın. 300 bin liraya sattın. Ertesi gün müşteri geldi. Dedi ki bu dükkan bana çok lazımdı. Benim mahallemde şuydu buydu. Belki özel nedenlerle burası benim için olmazsa olmazdı bilmem ne. Efendim kaç verirsin dedi. Sen de düşündün ki şimdi ulan dün ben bunu sattım da artık dönüş yok. Yine sorayım bakayım kaç verirsin? 1 milyon veririm. Bu adam ne yapar şimdi? Abi dur der, kafayı küt bir duvara vurur. Niye? 700 bin lira zarar etti. Bir günde. Anladın mı şimdi? Vay geldi onların başına'nın manasını anladın mı? Yani sen Müslümansan, farzlarını, vaciplerini yapıyorsan, sana cehenneme gidiyorsun, Zülhicce'nin 10 gecesi 10 günü oruç tutmuyorsun, gece teheccüd kılmıyorsun, cehenneme mi gidiyorsun dedik. Ama kardan çok büyük zarar ediyor. Vay geldi başına. Ben diyor sizin peygamberinizi işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Derda Hazretleri yüce sahabi diyor ki 10 günlerin öyle fazileti var ki hayrından mahrum olana yazıklar olsun. Ne demek? Çok büyük zarar edecek. Cennette nasıl bakacak alttaki üsttekine? Dereceler var cennette. Dereceler. Kur'an-ı Kerim böyle tilker. Siz dünyada üstünlükler bakımından bazınızı bazınızdan zengin ettik, efendim amir ettik, memur ettik, protokolde, kıdemde, şunda bunda. Ama velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tafdila. Üstünlükler bakımından, dereceler bakımından ahiret çok büyüktür. Ahireti tercih edin. Kullarım diyor İsra suresinde Allah'ımız. Sen şimdi dünyada bir kademe atlamak için biraz maaşına 200 lira 300 lira ilave olmak için bir emniyet müdürü bir bilmem ne olmak için veyahut da efendim işte komiserken başkomiser olmak için yani canın çıkıyor, ne çileler çekiyorsun, ne uğraşlar verirsin ya. Kendini beğendirme, şuna buna, aracı koyma vesaire vesaire vesaire. En fazla alacağın birkaç yüz lira fazlalık ya. Ama sen niye ahiretin derecelerini, ahiretin faziletlerini düşünmüyorsun? Onun için kardeşim, bu 10 günlerin hayrından mahrum olana veyl olsun buyuruyor, yazıklar olsun buyuruyor. Ahirette pişman olursun. Cennette bakarsın, üst kattakine buradan nereye bakar gibi? Yıldızlara bakar gibi buyuruyor hadis-i şerif. Sizin biriniz dünyadan yıldızları seyrettiği gibi cennetteki alt basamaktaki üst derecedekini seyredecek buyuruyor. Sahih hadis-i şerif. Dünyada şu evin üst katında otursaydım demiyor musun? Şu müstakil evim olsa demiyorsun mu? Arabam şu arabadan da benim de olsa demiyor musun? Herkes en iyisini istemiyor mu? Ama dünyada bu Allah rızkı yazmış, kader. Ne kadar çalışsan da hamal kuyumcudan fazla çalışıyor. Daha ter atıyor, yoruluyor. Ama Allah rızkını yazmış. Öbürü bir pırlanta satıyor. Efendim 10 bin dolar, 100 bin dolar bilmem ne elmasın değerine göre. Öbürü orada canı çıkıyor 20 lira 30 lira yemeği alıyor. Onun için sen dünyada çatlasan da patlasan da Allah'ın yazmadığı rızka ulaşamazsın. Zenginliğe ulaşamazsın. Çabuk çalışacağız. Helal rızkımızı temin ediyor. Ama ahiret bakımından ne buyuruyor? Derece bakımından, fazilet bakımından ahiret daha üstün ve daha büyüktür. Gelin buraya göz dikin. Buraya rağbet edin buyuruyor. Festebikul hayrat. Hayırlarda, salih amellerde yarışın buyuruyor. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennet. Ve cennetin arzu semavat vel arz. Arzu ki arzu semada var. Eni göklerle yerler kadar bir adama verilecek. Eni. Düşün ki eni oysa boyu ne? Eni göklerle yerler kadar olan, her yeri mamur olan cennete koşun buyuruyor. Yarışın buyuruyor. E cenneti herkese verdi. Fakir misin, hamal mısın, zenci misin, beyaz mısın? Böyle bir şey var mı Allah'ın dinde? Herkes kazanabilir bunu. E sen niye kazanamayacağın şeylere bu kadar meşakkat çekiyorsun da hazır önünde olan imkanları tepiyorsun? Bu akıl mıdır? Onun için muhteremler, şimdi yine Ayşe radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis-i şerif, Abdülkadir Geylani Hazretleri de rivayet ediyor Gunye'de. Men ehya leyleten min leyali aşri zilhicce. Bak dikkat. Zilhicce'nin gecelerinden bir geceyi bile ibadetle hiyas. Ben size onun için bu akşam bu sohbeti yapıyorum. Neden yapıyorum biliyor musun? Salıyı çarşambaya, çarşambayı perşembeye. Benim sohbetim perşembeden evvel iki gece kaçıyor. Bu iki gece çok önemli. Neden? Belki cumaya ölürsün. Belki cumartesi ölürsün. Her gün arkadaşımız ölüyor bizim. Şimdi bir adamın bir Kadir gecesinin kıyamına denk olan geceyi de defteri amaline yazdırması kadar önemli bir şey var mı ya? Ne biliyorsun 10 gecelerin sonuna kadar kalacaksın? Ne biliyorsun bayrama çıkacaksın? Ben onun için size söylüyorum. Beni dinleyen 10 binler, 100 binler insan var. Bu kadar insan dinleyenlerden niceleri ölüyor. Bana haber geliyor, gelmeyeni daha fazla tabii. Hepsi nasıl gelecek bana? Şimdi ben onun için diyorum. Haftaya, perşembeye kadar ölenimiz olabilir. Ben sana diyorum ki Zilhicce'nin gecelerinden bir geceyi Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ibadetle ihya eder. Onun için ilk gece çok önemli zaten. Salıyı çarşambaya bağlı. Bu önümüzdeki. Oradan çarşambayı perşembeye. Zaten ondan sonra cuma gecesi ki her ayın cuma gecesi eftal. Nerede kaldı ki Zilhicce'nin? Bir de 10 gecelerin. Bu sene 10 gecelerde 2 cuma gecemiz var. Çok önemli. Zilhicce'de demiyorum. 10 gecelerde. 10 gecenin içinde 2 cuma gecemiz olması bizim için büyük bir kar. Çünkü cuma gecesi. Zaten bile bayram gecesini de cuma gecesi olması. Sorma gitsin ya. Bu kadar hayırlar, bereketler, salih ameller, sevaplar varken uyuyacak mıyız ya? Fekenne ma'abedallahu ibadete men hacce yu'temere tuğle seneti. Bir adam sene boyunca hac ve ömre yapsa. Sene boyunca hac ve ömre yapsa. Hac bir kere yapılıyor. Çünkü Zülhicce'nin Arafa gününde Arafat'a çıkılabiliyor. Bir tek başka Arafat'a çıkılmadan haç olmaz sene. Şimdi ama biliyorsunuz kıran haççı var, temettü haççı var. Bunlar da başında ömre yapılıyor. Sonunda isteyen ömre yapıyor zaten onu. İfrat'ta da yapan yapar. O ayrı bir şey. Yani haçı bitirdikten sonra ömre yapar. Onu konuşmuyoruz. Ama yani ömre imkanı geniş. Ömrenin günleri bütün sene yapılabiliyor. Haç sen de bir adam... Diyelim ki sene nereden başlıyor? Muharrem ayından başlıyor. Muharrem ayının birinden başlasa ömre yapma. Ömresini yapıyor, geliyor, yiyor, içiyor, biraz zar ömre, bir daha ömre, bir daha ömre, bir daha ömre. Ben günde 3-4 ömre yapanı gördüm. Günde. Allah kuvvet vermiş adama, yapıyor. Şimdi diyelim ki bir sene boyunca Muharrem'den Muharrem'e. Şimdi bu zaten Zülhicce'ye girince son aya giriyoruz, 12. ay. Bundan sonraki ay Muharrem-i Şerif, Aşure geliyor. Sen şimdi... Bir sene boyunca tuğle seneti diyor. Yani senede bir kere biz ömreye gidiyoruz. Oraya da 2-3 kere yapıp dönüyor. Onu konuşmuyor. Hadis-i şerif neyi anlatıyor? Bir sene 12 ay. 12 ay gece gündüz ömre serbest diyelim. Devamlı ömre yapıyor. Bir senede kaç tane ömre yapabilir? Ben ne bileyim, günde 3-4 taneden hesap et. 4-5 taneden. Hesap et gündeni, 355'ten çarp. Yani 3 ömreden bile çarpabilirsin. Çünkü normal adam yapabilir. Sağlığı olan. Hac da yaptı o arada. Bütün sene boyunca hac, haccın başı sonu ömre. Bir sene sıralı hac ve ömre. Bunu şu anda toplasan yani ne bileyim 70-80 sene yaşayanların ömründe böyle bir senelik hac ömre çıkmaz. Bir sene boyunca yapabileceği. Zilhicce'nin gecelerinden bir geceyi bile, Allah'ın yemin ettiği 10 gecelerinden bir geceyi bile, yani bir geceyi bile ne? Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Çarşambaya, perşembeye. Ya hocam benim ertesi gün çalışıyorum. Memurum, işçiyim, şuyum buyum. Ben bunu yapamam ki ihya. Tamam yaparım. Yatsı cemaatle kılarım. Sabaha kılarım. Arada 2 rekat, 4 rekat, 10 rekat teheccüde kılarım. Ama tam bir gece sabaha kadar bir ibadet yapamam. O zaman cumartesi pazara bağlayan da tatilsin. Bazıları cuma cumartesi bağlayan da tatil. Öyle de var. Yani tatil gününe de denk geliyor. Anladın mı? Hangi gece olursa olsun demek istiyor. İlla terviye gecesi, arafa gecesi demiyor. Zilhicce'nin 10 gecesinde herhangi bir gece. Yani demek istiyorum, ertesi gün işe giden bile, ertesi gün işe gitmediği tatil gecesinde iyi bir ibadet çıkarabilir yani. Ki özellikle bir namazı var mesela. Ne olur bu adam? Bir sene boyunca hac ve umreyle gitti. Başka hiçbir iş yapmadı. Bir sene 12 ay dolusu sıralı umre yaptı, hac yaptı, umre. Başı umre, sonu umre. Ve men sâme fiyâ yevmen, 10 günlerde bir gün bile oruç tutsa, önümüzdeki çarşambayı tutsan da bu müjde var. Perşembe tutsan da var. Cuma tutsan da var. Tek gün bile tutsa, fekenne ma'abedallâhu teâlâ sâhir o saneti. Kalan senenin tümünü ibadet sevabı yazar. Bak burada fekenne ma, sanki diyor. Bak deminki dediğim neydi? Kadir gecesine denktir. Tabirlere dikkat edin. Burada yani bu şu demektir. Bir adam bir sene zaruri ihtiyacını işte biliyorsun artık, ya da melek gibi kabul etsen, melekte yemek yok, içmek yok, uyumak yok, bir şey yok. Bir sene ibadet yaptı. Bir insan da diyelim ki Allah nasip etti, bir sene süreli ibadet etti. Öyle Allah dostları var, yemekten içmekten kesilmiş. Bir sene boyunca süreli ibadet kim çıkarabilir? Koy bu kenara, tamam. Bir gün oruç tutsa diyor 10 günlerde, çarşamba, perşembe, önümüzdeki yani günlerde 10 günden, bir gün bile oruç olsa senenin tümünü oruç demiyor. Tümünü ibadet. Tümünü ibadet ne demek? Çünkü insan oruç tutarken aynı zamanda Kur'an okuyor. Oruçluyken namaz kılıyor yani, anladın mı? Senenin tümünü ibadet. Sadece oruçlu sevabı değil. Tümünü bir sene ibadet. Bunda orucu da var, namaz da var, zikri de var, hepsi için. Bir sene ibadet. Böyle karlı bir mevsim varken ben şimdi size sizi nasıl efendim şey diyeyim? Bu müjdelerden habersiz bırakayım ya. Kardeşim ben size düşmanınız mıyım? Ben sizin dostunuzum ya. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben sizi kazandırmak istiyorum. Belki ben sizin iyiliğinizi istersem Allah da benim iyiliğimi ister. Ben sizi acırım, Allah bana acır. Ben sizi kâr ettiririm, Allah benim sevabımı artırır. Beni sizin hürmetinize mağfiret eder, bağışlar. Müslümanları zikre teşvik etti, oruca, amele teşvik etti. Biz teşvikçiyiz. Yazık, günah. İnsanlar aç açık, sefil vaziyette önlerinden dolarlar, altınlar akıp giderken sel gibi görseler, buradan burada otursalar, açlıktan ölüyor olsalar, bunlar ne zavallı bir çaredirler ya. Burada da böyle bir 10 gece 10 günü gelmiş, adam her ebedi ahireti kazanabilir. Sen kalkıyorsun, efendim bu geceler, bu günlerde oyun var, buyun var, tatildeyim, şuradayım, buradayım. Orucu da, nafile oruca kaçırdın, ibadetle gece hiyayı da kaçırdın. Vay geldi 10 günlerin hayrından mahrum olanların başına, hadis-i şerifini unutmayalım ve unutturmayalım. Çünkü 10 gün dediğin, bir ay Ramazan bile giriyor çıkıyor anlamıyoruz ya. 10 gün dediğin hemen biter. Bunu ibadete tahsis etmekte fayda var. Hele ki tatilde ne mutlu sana ki, tatilde olmasan işe gideceksin, güce gideceksin, uyuman lazım, uyanman lazım. Efor sarf ediyorsun, 8 saat en az oradasın, bir de yolu var, gittisi geldi. Tatildeki adam esasen akıl, ahiret aklı olan dedi. Elhamdülillah bu 10 günlerde benim tatilime çattı. Şimdi ben iş derdim de yok. Sırf ibadete tahsis edeyim. Neden? Ahirette, cennette senden yüksek adam olmaz. Peygamberler haricinde ya. Şuna baksana, her gecesi Kadir gecesi ne demek? İşte adam burada nasıl bir müjde var ya bu 10 gecelerde ya? Sen şimdi burada 10 gece, 10 gece ne demek? Kadir gecesi diyorsun. Dünyanın ömrü 70 sene. Efendim 7 bin sene. Dünyanın ömrü 7 bin sene. Senin ömrün 70 sene diyelim. Ortalamayı konuşuyoruz. 70 senede 12 yaşı 10 yaşı çocukluğu çıkar. En sofisi bile 60 sene Kadir gecesine denk gelebilir. Sen şimdi burada halbuki ne oluyor? 10 gece. Her biri Kadir gecesi olsan 3-4 senenin 10 gecesinde anlıyor musun? 5-6 senenin 10 gecesinde 60-70 sene Kadir gecesine denk gelen kadar oluyorsun 6-7 senede. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla 60-70 herkesin önünde gözükmüyor. Ama bir 6-7 senelik bir ömrümüz kalmış olabilir. Dolayısıyla bu Zülhicce'ye iyi bakarsak, bu seneden başlarsak bir 6-7 sene için, geçmişte ya da yaptıklarımız vardır inşallah. Bu bir 6-7 sene içinde 70-80 sene yaşayıp her Kadir gecesini ihya eden kadar zengin oluruz. Velev ki 30 yaşında ölelim, velev ki 40 yaşında, 50 yaşında bile ölsek bile, şu anda beni dinleyen yavrularım 10-15 yaşında, 20 yaşında da var. 6-7 senenin 10 geceleriyle 70-80 yaşına ulaşmayan bile ahirete aynı zenginlikte çıkar. Kârı böyle yapacaksın. Hesabı buna göre yapacaksın be kardeşim sana. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi sana? Kadir gecesi gibidir demiyor. Denktir. Ya denktir. Bir de Kadir gecesinin şöyle bir tehlikesi var. O da nedir? Yani gizli. Gizli. Ramazan'da 17. gece mi bu sene nereye dönüyor? Bir de kesinlikle belli bir gece değil. 27. gece olduğuna kimse yemin edemez. İmam-ı Azam bile diyor ki 27. gecedir en tercihim ama bir adam dese ki Kadir gecesinde karın boş olsun. Mesela onun fetvasını verirken 27. gece geçti boş oldu veremiyorum diyor. Niye veremiyorum diyor. Senenin her bir gecesi olabilir. Ramazan'ı bile demiyor bak. Senenin her bir gecesi olabilir diyor. Bu sefer hep deniz Ramazan'dan da çıkıyor. Dolayısıyla diyor bir sene geçmesi lazım ki talak vakı olsun. Yani İmam-ı Azam 27. gece görüşündedir ama fetvaya geldiği zaman işte yemin edemiyorsun o demek yani. Fetvaya geldiği zaman diyemiyor. Bir sene geçmeden Kadir gecesi geçti diyemiyor. Buradaki 10 gecenin her biri belli. Bu salıyı çarşambaya bağlayan 1. Çarşambayı perşembe 2. Haftaya bu gece sohbet gidelim. Perşembeyi cuma bağlayan 3. Aha sayıyorum sana. Zerre kadar şüphe yok ki Kadir gecesine denktir. Ama Kadir gecesi burada Ramazan boyu onu konuştuk. Yani olabilir. Meşayih'in tespitleri var. Şuna da dikkat edelim. Buna da dikkat edelim. Zaten 10 gecelerin, son 10 gecelerin tek gecelerinde arayın buyuruyor. Ondan sonra da bir hadiste de 24'ü de katıyor. Bir hadiste son gecede olabilir buyuruyor. Yani gizledi. Mevla gizledi çünkü. Mevla gizledi. Ama bunu gizlemedi. Herkes Ramazan'da arıyor. Çoğu da denk getiremiyor, kaçırıyor. Halbuki burada önümüzde 10 gece var. Millet tam tatile gitti. Kazananlara ne mutlu. Herkes sıcak var. Efendim bunalıyorum. Efendim şu ibadet yapacak halim yok. Yok klimam yok. Yok şuyum yok. Bizim ev havasız. Susuz falan falan. Al sana bahane. Çünkü neden? Ahirete herkes zengin çıkmayacak. Bu belli bir şey arkadaşlar. Nasıl ki dünyada herkes zengin değil. Ahirete herkes zengin çıkmayacak. Ama dünyada zengin olamadıksa çatlasak da olamayacağız. Kaderde böyle yazılmışsa olamayacağız. Ama ahirete zengin çıkmak elimizde. Cennetteki peygamberlerden sonraki peygamberlerden bir alttaki en üstün mertebeye çıkabiliriz. Hiçbirimize sen şusun, sen busun, anan şöyle, baban böyle, suratın şöyle, gözün böyle, yüzün böyle demeyecekler. Ameli getir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu oluyorsun ya, cennette ya. Resulullah kim sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimsin ya? Ama diyor ki komşu ol, şu ameli yap, komşu yapacağım diyor. Sana şimdi dünyada kim efendim şunu yap da gel şurada sana arsa vereceğim, ev vereceğim bilmem. Cumhurbaşkanına komşu olacaksın köşke saraya diyor. İsteyerek olacak iş mi dünyada? Ahirette bedava, bedava. Oruç bedava. Namaz bedava. Su gibi akıyor. Böyle bir 10 gecelere geliyoruz. Ne olur Allah rızası için. Bu yaz sizi aldatmasın. Bir daha sene bir o sene. Bu sene yapmadım. Bir daha seneye hiç garantin yok be kardeşim. Bir daha sene de yaz. Bir daha sene de yaz. Daha birkaç seneler yaz gidiyor. Gevşeklik etmeyelim. Ben sizi Allah için haberdar eyledim. Şimdi 10 günlerin zikirleri başlıyor. Bu Kadir gecesini ihya sevabı kazandıran ameller bu kitap çıktı. Şimdi bu kitabı millet anlamaz. Anlamıyor. Başlığını onun için yazdırdım sonra da. Şurada ne diyor? Tuana Çarşı'dan bunu sorabilirsiniz. Tuana Çarşı şeyinden, Lale Gül dükkanlarından. Yani inşallah çıktı, basıldı. Bu yani 170 sayfa kadar. Hadi Firistan'ı da çıkayım da 169-160 sayfa. Bir eser. Ama dünya ve ahiret saadeti bunda. Neden? Çünkü Kadir Gecesi'nde yapılmasa da anlatabiliyor muyum? Kadir Gecesi'nde yapılmasına denk gelen amel ne kadar amel yapacaksın? Kadir Gecesi geliyor birkaç saatte vuruyor geçiyor. O da Kadir Gecesi mi değil mi belli değil. Hüsnü zandan 27. gece vesaire gecelerde ibadet yaptık. Yapıyoruz. Ama herhangi bir zamanda yaparsan Kadir Gecesi'ni ihya etmenin aynı sevabını aldırıyor. Burada ne çıkıyor size? Ben geçen bir sohbette bunu dedim. Ah dedim insanların aklı başında olsa bu kitap ne zaman çıkacak diye benim etimi yerler dedim ama anlatabildim mi belli değil. Şimdi burada Amar ümmeti ma beyne sittin le seb'in ve kallu men yecüzü zâlik. Ümmetimin ömürleri 60 ile 70 arasıdır. Çok azı 70'i geçer buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerife göre geçmiş ümmetlerin ömürleri gösterildi. Efendimiz buyurdu. Allah Allah. 900 sene, 600 sene, 1000 sene, 1500 sene. Benim ümmetimin ömrü çok az. Bunlar nasıl cennette üstün dereceler kazanacak? Eski ümmetler sevapları aldı götürdü. Onun için Allah Teala fa'atavla leyletel kadri hayran minefşer. Allah bir Kadir gecesi verdi. Bin adden hayırlı. Böylece bu ümmetten 50-60-70 sene yaşayan geçmiş ümmeti geçiyor. Çünkü neden? 83 sene 4 aydan hesap edersen 60'la falan çarparsan dünyanın ömrünü geçiyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın ömrü peygamberlik müstesna. Peygamberliğin sevabını katmıyoruz içine de. Yani ömür bakımından kıyas ediyoruz. Nuh Aleyhisselam 1250 sene ömür sürdü. Ki ondan da daha fazla rivayetler olanlar var. Şuayb Aleyhisselam'la ilgili de daha fazla rivayetler var ama sen şimdi binlerce sene ömür sürdü mü sen? Mübarek zatlar. Ömürleri mübarek. Peygamberleri müstesna diyorum. Peygamberlere kimse yetişemez. Ama peygamberlik dışındaki onların sahabesi, ehli beyti, tabiinleri onların da var. Bütün bunların ömürlerini düşünelim. Onların da 600 sene, 700 sene, 1000 sene ömürleri var. Şimdi bu ömürler zarfında bizim ümmetten bir adamı düşün. Bizim ümmetten bir adam ne yapıyor? Her Ramazan'da Kadir Gecesi kolluyor. Yani çocukluğu çık, onu çık, bunu çık. Yine bir 50-60 tane, 80-90 yaşayan bir 50-60 Kadir Gecesi'ni Ramazan'da her gece yatsıysa, bağıtla kılsa, teravihini kılsa falan ihya etmiş oluyor zaten en azından. Ki normal Müslümanın yaptığı bir şey. Bu adam geçmiş ümmetleri geçiyor. Şimdi onun için yalnız mesele nerede? Kadir Gecesi tam tespitli değil. Yani gecesi kesin o. Bu sefer insan çok geceler ibadetle ihya etmesi lazım gizliyi yakalamak için. Buna da bazı insanların vakti, sağlığı, saati el vermiyor. Onun için sahabeden biri geldi diye ben çok yaşlıyım ya Resulallah. Bana bir gece söyle de mescide o gece geleyim. Ben her gece mescide uzaktan yürüyüp gelemiyorum. Ona buyurdu. Aleykümselam sahabe sen 27'ye de madem şey yap ona bir özel şey verdi. Velakin hal böyle olunca şimdi Kadir Gecesi'ni ihya etmenin ehemmiyeti. Ehemmiyeti ne demek ehemmiyeti? Ehemmiyeti gelecek günahları da affettirmesi, imanlı ölmeye vesile olması, bütün günahları mağfiret ettirmesi, eski ümmetlerin ömrünü geçecek fazilete erdirme. Bu birinci bölüm bunu işlemiş. Çok hikmetli, mantıklı mukayeseler var. Yani insan onu düşündüğü zaman, kârını zararını hesap ettiği zaman Allah Allah ben mutlaka Kadir Gecesi'ni ihya etmem lazım ki ben cennete iyi bir yere gelebileyim. Dünyadan iyi bir yere gelebileyim diye uğraşıyorsun, imtihan kazanayım, sınavlara hazırlıyorsun, hoca tutuyorsun, icabında adam öküzünü satıyor, oğlunu okutuyor, öbürü tarlasını satıyor değil mi? Çoluğunu, çocuğunu, Anadolu insanı. Niye? İşte orada kazanacak. Kazanacak ne olacak? Okulu kazanacak. Okulu kazanacak ne olacak? Mühendis olacak, mimar olacak, doktor olacak falan. Onu kazanacak ne olacak? İşte asgari ücrete talip. Veyahut da asgari ücret 2-250. En kabadayısı 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 alan çok az. okul okumuş da, memur olmuş da nerede? E bunun için insanlar tabii ki yapmalarına ben normal değil, doğru değil demiyorum. Ama bir dünya menfaati, o çoluğun çocuğun iş güç sahibi olması, sonra ana babasını ahir ömründe yaşlanınca ellerine düşerse bakması veya o da evlenecekken çoluk çocuğunu bakması, yoksa kız da vermezler iş size. Doğal olarak, doğal olarak. E dünyaya iman etmişsin, geçimine iman etmişsin, getirisine götürüsüne, karına zararına hesap etmişsin de be kardeşim, hiç ölüm yok mu? Hiç kabir yok mu? Ebedi hayat yok mu? Mahşere dirilmek yok mu? Sonsuz ahirette ya cennet ya cehennem yok mu be kardeşim? Bunu niye sen bunu yapmıyorsun burada, ne yiyeceğim ne içeceğim ya? Nasıl bir hayat ya? Kur'an, bütün Kur'an, bütün Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Cezaen bimâ kânû ya'melûn. Cezaen bimâ küntüm te'amelûn. Bazen hitap ifadesiyle, bazı gayb ifadesiyle. Dünyada sürekli işledikleri salih amellere karşılık. Ey cennet ehli, dünyada yaptığınız amellerden dolayı. Külû veşrabû eniyen bimâ sileftüm fileyyâmin hâliye. Ayet-i kerimesinde El-Hakka'da. Yiyin için afiyet olsun, az mahsan olsun. Geçtiğiniz dünya günlerinde geçirdiğiniz zahmetler sebebiyle, oruçlar sebebiyle. Abi, oruç tutan yiyemiyor, içemiyor. Ayşe'nin zilitçe 10 gün oruç tutuyor adam. E bu adamla o günlerde yiyene Allah cennette aynı mı yedirecek yani? Geçmiş günlerde geçirdiğiniz açlık, susuzluk, uykusuzluk. E kolay mı? Gece teheccüd, meheccüd, bunlar ibadet, sabah namazı, cemaat, işrak, kuşluk. Bunlar çok zahmetli işler kardeşim, çok. Nefse en ağır gelen işler. Daha taş taşır da onu yapamaz ya. Nefis çok zorlanıyor öyle uyku içinde. Ama işte yiyin için afiyet olsun deniyor. Çünkü dünyada yaptığınız ameller sebebiyle, bak, geçmiş günlerde geçirdiğiniz ameller diyor. Buraya dikkat edeceksin. Amelsiz kime ne verilmiş yani? Şimdi ikinci bölümünde Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıracak ameller. Mesela Kadir Gecesi'ne denk olan geceler. Bu kitabı alın okuyun, mübarek olsun. Amel edin, ahiret zenginlerinden olasınız. Çünkü burada ben bütün kaynaklarıyla beraber birçok ameller beyan ettim. Kaç tane amel beyan etmişim size? 27 tane amel var. Ha, bir amelin içinde bazı onlarca amel var. Onu konuşmuyorum. Mesela 10 geceleri, birinci amel, Zilhicce'nin ilk 10 gecelerinden her bir gecesinin ihyası. Bu 27'den biri sadece. Anladın mı? 27'den biri bu. Bunun içinde ne var? Oho, bunun içinde efendime sana söyleyeyim, burada maddelere bakarsan 10-15 tane madde var kendi içinde. Zülhicce'nin tekbirleri, Zülhicce'nin tevhidleri, Zülhicce'nin oruçları, Zülhicce'nin teheccüdleri. O ayrı bir şey. Onu konuşmuyorum ben. 27 tane amel diyorum ama bu içinde yüzleri buluyor. Teferruatı ile beraber. Mesela Zülhicce'nin 10 gecesi dedikten sonra terviye gecesi bunun içinde sade bir mesele. Arafa gecesi bir mesele. Kurban bayramı gecesi bir mesele. Anladın mı? O birin içinde yani. Onun için 27 azmış. 27 amel öyle azmış falan değil mi? Sonra bakarsan ne kadar ameller olduğunu görürsün. Burada ikinci bab Kadir gecesinde kılınmış sevabı kazandıran namazlar. Bunlar ayrı. Bunların 10 gecelerde olmayla alakası yok. Anladınız mı bilmiyorum. Şimdi Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıracak amellerin birinci babı Kadir Gecesi'ne denk olan geceler ve bunların amellerine müteallik. Bu sayfalar şu anda sizi çok ilgilendiriyor. Neden? Salı çarşamba bağlayan gece buna gireceğimizden dolayı. Bu 10 gecelere gireceğimizden dolayı. Ben zaten bunu epey oldu, birkaç ay evvel demiştim, hazırlamıştım. Dedim bari bu 10 gecelere yetişsin de adamlar burada yapacağı ibadetleri, faziletleri görsünler. Şimdi ondan sonrakileri ondan sonra konuşuruz. Çünkü neden o Allah'ın günü gecesi bitmiyor, ayı bitmiyor. Onlara belli bir ay, gün, gece yok. Bazılarında cuma gecesi diye var ama her hafta cuma gecesi var. Zülhicce'nin cuması demiyor, anladın mı? Onların önü açık. Fakat bu ilk baptaki salih amellere mutlaka efendim gayret etmemiz lazım. Hal böyle olunca kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Nahnul ahirune sabikune yevmel kıyame. Biz dünyaya gelmekte sonra geldik ama cennete girmekte önce gireceğiz. Niye? Şimdi bir Kadir gecesi verilmiş, bin aydan hayırlı. Bir de her senede bir kere var. Bir de 10 gecenin her biri Kadir gecesine denk, her senede 10 tane var. Bir de ben burada 27 amel yazmışım hadis-i şeriflerden. Bunların hepsi Kadir gecesine yapılmışa denk. Bir adam o zaman her gün Kadir gecesi ameli yapabilir. Her gün bir kelime-i tevhid var. La ilahe illallahü halimul kerim, subhanallahü rabbis semavati sem'i ve rabbil arsil azim. Bunu her gece 3 kere okuyabilirsin mesela. Her gece senenin her gününün gecesini. Her gece 3 kere okusan Kadir gecesi sevabı yazılıyor. Anladın mı? O zaman bu ümmeti kim geçebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu meşru ettiği, Allah'ımızdan vahiy alıp bize bildirdiği 27 amel, 27'nin içinde de her birinin içinde 5-10 tane teferruat olabilir. Bu amelleri de yaparsan, Ramazan'ı beklemeye, son 10 geceleri beklemeye, 27. geceyi beklemeye hacet yok ki o zaman. O gelirse ne âlâ, gelmezse, rastlamazsan, ölürsen, hasta olursan, yapamazsan, bu gecede Kadir gecesi kazanabiliyorsun. Bu kitap onu anlatıyor. Kadir gecesinde yapılacak ibadetleri anlatmıyor. Kadir gecesi sevabını kazandıracak ameller. Yani Kadir gecesinin dışında yapılsa da, Kadir gecesinde yaparsan o ayrı. Onu sayma. O nurun ala nur. Yehdillahu li nuri men yeşâ. Onu Allah kime nasip etmiş? Dilediğine hidayet eder. Kadir gecesinde yaparsan o katma değeri çok yüksek. Ama bunu diyelim ki bu gece Kadir gecesi değil. Olma rivati yok. Ama cuma gecesi olmakla Kadir gecesinden eftal olduğu rivati var. Ayrı dava. Cumadan dolayı. Onu konuşmuyorum. Ya yarın geceyi konuşalım. Cumartesi gecesi. Fazilet olarak bir şey varit değil. Haram ay olmasından başka. Şimdi sen yarınki gecede şuradaki amellerden öğleleri var ki yapabiliyorsun. Çünkü bazı cuma gecesine mahsus onu yapamazsın cuma gecesi bu gece. Ama yarın gecede şu kelime-i tevhidi okursan diyor. Yatsıdan sonra 4 rekat sünneti 4 rekat kılarsan diyor. Veya 4 rekatta şu sureleri okursan diyor. Bu kitapta hepsi var. 4 rekat sünnet kılıyorsunuz çoğunuz. Efendi Hazretleri'nin ihvanı kılar. Bu 4 rekata ne okuyacaksın? Bazıları uzun sureler. Onlar biraz zorunuza da gelebilir. Onu uzun sureyi bilmeyen ne yapsın? Onu da sormuşlar Resulullah Efendimiz'e. Ya sallallahu aleyhi ve sellem ya. Onu da müjdesini vermiş. Şu anda vaktimiz yok. Bayağı vakit geçti. Şu kitabı, yani bunda sizin okuyacağınız, ben size söyleyeyim, 150 sayfa. Firistlerimiz de çıkarsan da, Firist'te de konuları anlaman için ilgini çekmesine göre o ayrı bir şey. Firist çok önemli. Ama sen bunda 140 sayfa falan sırf hani seni tam ilgilendiren bir şey. Bunun ne olacak bu? 2 gecede bunu bitirirsin, hatmedersin. Ona göre de şeyini yaparsın, acil. Niye acil? Çünkü bir daha seneye Zülhicce sağ mıyız, selamet miyiz? Bu seneye bile belli değil çarşambaya çıkacağımız. Onun için 10 geceler, ilk bölüm 10 geceler ya Kadir gecesine denk gelen. Burada da Kadir gecesi sevabı kazandıran ameller olduğu için ilk bölümünde de 10 geceleri söylüyorum tabii. Çünkü en kuvvetli rivayet 10 gecelerin Kadir gecesine denk olduğu hakkında. Çünkü Tirmizi'de geçiyor. Bu Ebu Davud'da geçiyor. İbn-i Mace'de geçtiği için en kuvvetli olandan başladım. Böylece burada sayfa 47'de Kadir gecesinin ehemmiyeti falan onlar ayrı. Onlar birinci bölümde var. Sayfa 47'de Kadir gecesini ihya sevabı kazandıracak amellerin önemi anlatıldıktan sonra birinci bab Kadir gecesine denk olan geceler. Hangi geceler? İşte bu mübarek önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan 10 gecelerden bahsediyor. Burada bu hadis-i şerifleri denk olur buyurulmasının önemi. Burası çok önemli. Bunu okuyun bak. 50-53 arası. 50-53. Ben size tam bir fezleke çıkaramadım. Yani 10 gecenin Kadir gecesine denk olması bunun neticesinde bize ne vaat ediliyor? Bize ne vaat edildi, ne kar vaat edildiğini anlarsak bizi teşvik etmesi bakımından efendim çok daha önemli olur. Çünkü Ramazan'da Kadir gecenin kesin olmayışı, bu 10 gecenin kesin bilinir oluşu, bunun ne kadar önemi var? Kesin biliyoruz ki bu gecedir. Yemin et, sen de biliyorsun. Zülhicce'nin biri çarşambayı, salıyı çarşambaya bağlayan gece. Vallahi salıyı çarşambaya bağlayan gece bak. Vallahi diyorum. Ama diyemiyorum ki Ramazan'ın 27. gecesi vallahi bu sene Kadir gecesiydi. Diyemiyorum. Anladın mı? Bu kadar önemli. Bu da Kadir gecesine denkse, bunu da gecesi belliyse Şimdi bunu arayıp arayıp bulamadığımız bir şey geldi önümüze 10 tane birden ya. Mübarek adam. Sen dünya uyanığısında ahiretin enayisi misin? Niye ahiretin enayisi oluyorsun? Son gülen iyi güler. Dünya mertebeleri biter. Derece ve fazilet arıyorsan ahiret daha büyüktür bu bakımdan buyuruyor Allah'ımız Rabbimiz. Kurban olduğumuz. Aldanmayalım, mahrum olmayalım. Önümüzde mevsim var, önümüzde kar var. Karlı günler, geceler var. Ondan sonra efendim oruçlarının faziletleri var. Yine buralarda onlar beyan edilmiş. Ondan sonra onlar bir de haftanın mevzuları bu son üç geceler meseleleri. Efendim yine hadis-i şerifte İmam Bezzar Bahru Zekkar'da İsbahani Terhib'de onda da buyuruyor. Kıyam-ı Leyleti min ayadil kıyam-ı Leyletil Kadir. Her bir gecenin ihyası Kadir gecesine denktir. Fekfiru minet tesbihü ve tekbir ve zikrillah. Tesbihi çok yapın, tekbiri çok yapın. Yani Allahu Ekber, Subhanallah ve Allah'ın zikrini çok yapın. On gecelerin Said İbn-i Cübeyr radıyallahu anh, tabiinin ulusu, on gecelerde kandillerinizi söndürmeyin. Ne demek? Uyanık durun, ihya edin. On günler başladığında bütün vakitlerini ibadete ayırırdı Said İbn-i Cübeyr. İtikaf da var biliyorsunuz. Nasıl Ramazan'ın son 10'unda itikaf var, Zülhicce'nin ilk 10'unda Efendi Hazretleri itikafa girer. Hacca gitmediği, hacca gitmediği sene, eskiden hacca çok az giderdi. 5-10 senede bazen bir kere gider. Son zamanlarda biraz artırdı ama orada da yine ömrü her sene gitti. Hacca her sene yine gidemedi. İtikaf niye? Her gecesi Kadir gecesine denk. Adam kaçırmamak için camide yatıyor. Geçmiş büyükler öyle yapardı. Yani tabii camide şimdi Diyanet izin vermeden olmuyor da. Efendim. 10 günler başlarında bütün vakitlerini ibadete ayırırdı. Kimsenin güç yetiremeyeceği kadar fazla amel ederdi. Said bin Cübeyr radıyallahu anh. Haccacın şehit ettiği tabiinin en hayırlılarından. Efendim, genel manada ibadete gayret etmek lazım. Tesbih, tekbir, zikri çok yapmak lazım. Ondan sonra fenni ayyamu tehlil ve tekbir ve zikrillah. İbn Abbas'tan gelen hadis-i şerifte. Tekbir günleridir, zikir günleridir. Tehlil, kelime-i tevhid. La ilahe illallah. Şimdi size bir kelime-i tevhid öğreteceğim. Her günün orucu senenin orucuna denk. Vel amel fîni yudâf sebe amel tuhaf. Zülhicce'nin 10 günlerinde ve gecelerinde, önümüzdeki çarşamba bir olmak üzere yapılan salih ameller, bir iştak namazı, bir kuşluk namazı, verilen bir sadaka, yapılan bir hayır, bir emri bil maruf, bir iyi niyet, efendim bir Müslüman işini görmek vesaire, sıla-i rahim. Hangi salih ameller aklınıza geliyorsa başka günde yapılana göre, yani şu bugün de mesela, bugün Zülkade, Zülhicce girmedi. Bugün de yapılsa aynı iş, bugün 5 lira verdim, 10 lira verdim, bir hayır kurumuna, bir fakire 50 lira verdim bugün. Tabii 10 kat katlanır vesaire. Çarşamba gününden itibaren 10 günler çıkana kadar 10 günler içinde verdiğim 50 lira 700 kat katlanacaktır. 700 kat. Namazın 700 kat, orucun 700 kat, sadakan 700 kat, sıla-i rahimin 700 kat. Hani ana babanı araman, akrabanı sorman mesela. Onun için mevsim diyorum sana. Ben demin anlattım sana. Çarşamba pazarında 10 lira edene, perşembe pazarında 20 lira edene hangisini de satarsın? Her zaman salih amel yapıyoruz. Ama gayret etmek lazım. Kar fazlaysa o 10 günü ibadete ayırmak lazım. Said İbn-i Cübeyr radıyallahu anh gibi, tabi'in gibi, üstadlarımız gibi. Bak onlar her Zülhicce'de 10 gün itikafa girerdi Efendi Hazretleri Camii'de. Ben de girmişim onlar. İsmaila Camii'nde. Onun için kardeşlerimiz, büyüklerimiz kazanç yollarını bize gösteriyor. Hadis-i şerifler zaten beyan etmiş ama millet hadis-i şerife bana ulaşamıyor. Mecburen teşvik lazım. Ha bak şimdi bu kitap ondan bahsediyor. İlk bölüm ondan bahsediyor. Daha sayfa 64'te geldim mesela. Bu konu devam ediyor. Çünkü burada çok fazilet söylüyor. Devamlı tekbir getirmek. 10 günlerin tamamında oturduğu yattığı her yerde. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a yüce sahabi. Hep tekbir getirdi. Ata İbni Ebi Rabah. Yollarda pazar tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bağıra bağıra getirmeyin. Sesli getirmeyin ama böyle insanlar için camide cemaatinde bir sesli bir şey yapmadan hani birileri de duysun. Boş konuşmasınlar Allahu Ekber desinler. O ayrı bir şey teşvik için. Ama çarşıda, pazarda, sokakta şu anda dikkat çeker. Riyaya, gösterişe girme tehlikesi var. Biri sana laf atar. Sevabın günahını geçer. Günahın sevabını geçer. Onun için sesli yapmayın. Zaten Akşi tarikatında zikir gizlidir. Bazen açık oluyor tabii kurban keserkenki tekbirler gibi. Yerine göre açık da durum var. O sonra Cafer İbni Süleyman radıyallahu hazretleri, Tebai Tabi'nin ileri gelenlerinden, Sabit el-Bunani, Tabi'nin ullarından, hey mübarek. 10 günlerde zikir ve ilim meclislerinde yaptığı sohbetlerin aralarında sözünü keserek tekbir getirdi. Haftaya, 2 haftaki sohbette biz de hep tekbir getireceğiz. Sohbetin arasında biraz da uzun yapar, 9'u alıyoruz. 9 çeyreğe değil, tam 9'da başlayalım. Önümüzdeki perşembe akşamı tam 9'da başlayalım inşallah. Çünkü biraz uzatıyoruz ediyoruz. Bak saat 11'e dayanıyor. 9'da başlayalım. Çünkü çok ilim var. Çok fazilet var, çok ilim var. 12'den sonra da yatsı namazı kerahata girme tehlikesi var. 13'ün tabii 12'den evvel yatsının da kılınması icap eder. Bu itibarla da çok da geçiremeyiz. Ondan sonra geçmiş büyükler ilim meclislerinde, zikirlerinde, sohbet aralarında sözlerini keserdiler, tekbir getirirdiler. Tabi'in efendilerine Malik bin Dinar radıyallahu anh, büyük Hanefi fıkı Ebu Leys Semerkandi radıyallahu anh, bunlar beyan ediyorlar. Tekbirleri sessizce içinden getirse eftal olur. Tamam mı? Ama İslam nişanlarını açığa çıkarmak, insanlara zikri hatırlatmak, gafleti kovmak, gafil olanları uyarmak niyetiyle tekbir sesli getirse mahzur yoktur. Bu konuda da bir rivayet vardı olmuştur diyorlar ama ben size dediğim gibi sokakta, çarşıda namazsız, abdestsiz, kusursuz adamların yanında veya İşte ben dinden imanla haberi olmayan ne yapıyorsun ya bilmem ne, ne biçim adam bilmem ne. Böyle laflara sebebiyet vermemek için içimizden şu anda ortamlarda getirmemiz eftal olur. Ama bir mescitte falan 3-5 arkadaşsın tekkede Mekke'de neyse Allah'a ekber Allah'a ekber sesli tekbir yapabilirsin. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allah'a ekber. Tesbih, tehlil, tekbir. Anladın mı? Tehlil, tesbih, tehlil, tahmid, hamd yani tekbir. Bunlar zaten bakiyatü salihat. Kalıcı salih ameller. Tesbih namazı kılsan zaten 300 kere bir namazda okunmuş oluyor. 300 kere. Tesbih, tehlil, tahmid, tekbir. Acayip bir şey tesbih namazı. Ondan sonra kardeşlerim ben size bunları beyan ediyorum. Şimdi 10 gecenin her birinde kılınacak mühim bir namaz var. Bu namazı önümüzdeki haftaya da bırakabiliriz. En nihayetinde Allah ömür verirse inşallah haftaya çıkarız. Ama çarşamba ve salı çarşamba gecesiyle perşembe gecesi ben belki kılacağım, belki öldüm gittim, ben bu namazı kılayım bir faziletine ereyim, belki yaşamayacağım bir hafta daha diye ahiretine uyanıklık edenler, ahiret karlan düşünenler, ben bu 10 gecelerin namazından her gece kılınabiliyor zaten de şeyde son tarafta kılınırsa bayram gecesi de terviyede falan o başka fazileti var, onu da söyleriz. Bu namazın fazileti Hazreti Hüseyin Efendimiz'den Kerbela şeydi. Hüseyin İbni Ali radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dedesinden rivayet ediyor. Zilhicce'nin onu girdiği zaman yani önümüzdeki salının akşam ezanından sonra izade kale aşrul hacce fe ciddu fitta ibadette ciddi olun. Hiç gevşekliğe gelmez. Fe inna yamun faddalaha Allahu Teala ve ceale hurmete leyla ke hurmeti nahari. Allah o günlere fazilet vermiş. Gününün hürmetiyle gecesinin hürmetini eşit yapmış. Yani faziletini, sevap kazandırmasını ve yasaklığını. فَمَنْ صَلَّا فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِ اَشْرِ فِي سُلُّتِ الْاَخِيرَ Ama gecenin son üçte biri kaldığında kılınıyor. 10 gecenin herhangi birinde kılınır ama son üçte biri kalan. Son üçte biri yani şu anda saat 12'den, 1'den sonra yani tam da hesabını yapamam şu anda da işte 8.45 akşam ezanı efendim oradan imsakta efendim 3.35 falan desen o arayı işte 3'e böleceksin yani. Bu son 3'te 1. Yani 2'den sonra falan kesin. 1.5'tan sonra 1.5'tan sonra kesin giriyor da. 4 rekat kılınıyor. Burada tarif edilmiş. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 kere de İhlas, 1 kere de Atel Kürsi okunuyor. Bu Lale Gül dergisinde de bu sayıda vardır diye düşünüyorum ama şu anda tam sayfasını bilmeden de evet dergiden bakmak isteyenler sayfa 62'de Lale Gül dergisi Temmuz sayısı sayfa 62'de olmakla beraber bu kitapta da yeni çıkan kitapta da hani gecesi Kadir gecesine denk ya 10 gecenin her biri işte Kadir gecesine denk de ne yapacağım ya armut mu toplayacağım Kadir gecesinde? Yani denktir ama ne amel yapacağım soranlar için birkaç amel yazdım. Yani ki gecenin ihyası böyle olur. Hani 10 gecelere mahsus bir namaz. Daha nasıl ihya olacak? Namazdan eftal ne amel var? Bunu kılarsınız diyor. Dört rekat, dört rekat, bir fatiha, felak, nas, ihlas, üç kere, ateş. Öbürleri birer kere, bir tek ihlas üç kere. Her rekatta tekrar ediyor, kolay. Kolay da gecenin son üçte birinde kılmak zar. Neden? Uykunun en ağır bastırdığı zaman. İşte mesele bu. Namazı bitince ellerini kaldırıyor. Her zaman ellerini kaldırıyor demez. Bu hadiste rafa hadi ellerini kaldırarak bu tesbih okuyacak diyor. Sübhanedil izzeti vel ceberut. Sübhanedil kudret vel melekut. Sübhanallahil hayyillezî lâ mût. La ilâhe illâ yuhîbe mût ve hayyü lâ mût. Sübhanallah rabbil ibad vel bilâd velhamdülillâhi kesîran diye devam ediyor. Kısa. Hamden kesîran tayyiben bâraken fi alâ kulli hal. Allahu ekber kebîra. Rabbuna celle celâluhu ve kudretu bi kulli mekân. Sonra istediği dua yapabilir. Bu adam ne alır? Son yani ilk Zülhicce'nin ilk 10 gecelerinde gecenin son 3'te 1'inde bu namazı kılan ne alır? Kâbetullah'a hacca giden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret eden ve Allah yolunda cihada çıkanların tümünü toplasan ne alırsa bu tek başına onu alır. Neden? Allah en çok hangi mevsimde ibadet seviyor? 10 gecelerde, 10 günlerde. Bir de bu hacet namazı sayılır. Çünkü vele mesellâ şeyin illâ atâ. Ne istese Allah verir. Ne istese. Bak bunu mesela ben şimdi aklıma geldi. Fihriste hacet namazları birkaç tane vardı. Bunu da koymak lazım. Bizim arkadaşlar hemen bunu hacet namazları kitabı da hazırladığım için o kitabın dosyasına koysun. Mesela hacet namazları burada iki tane var çok önemli. 109-115 arasında var. 122-123'te var. %100 kabul olan hacet namazları. Bir de 92-93'te var. Oh. Yani hemen hemen burada 3-4 namaz var hacet namazı. Ama bakarsan bu yok. 71. Çünkü neden? Bu hacet namazı diye adı geçmiyor. Ama peşinden diyor ki Allah'tan ne isterse ona verir. Allah'tan ne isterse ona verir ne demek? Peşinde istediği dua yapabilir diyor. Dilediği şekilde. Onun için bu aynı zamanda hacet namazıdır. Bunun da sayfası hacet namazlarına işlenmeli. Sizlere de kolaylık olması bakımından. Ama tabii bu senede 10 gecede kılınabiliyor. Her zaman o öbür hacet namazlarında bazısında cuma gecesi özelliği falan var ama ekseriyetinde yok yani. Kerahat vakti dışında gece gündüz hangi saatte olsa kılabilirsiniz buyurulan hacet namazları çok. Eğer 10 gecelerin her birinde kılarsa Allah ona Firdevs-i Âlâ'ya vaaz kılar. Bir de bunun devamı var. Onları okursunuz. Ben size şu anda kitapta bu söylediğim namaz sayfa 70-71. Türkçesi 71'de devam ediyor. 72-73. Ondan sonra burada kaynaklarını da zikretmiş bulunuyorum. Hal böyle olunca şu anda en mühim mesele. En mühim meselelerden biri hemen başlamanız gerekiyor. Çarşamba 1. Perşembe 1 değil. Çarşamba 1. Çünkü bunun önemi çok. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri, Abdülkâlgene Hazretleri, büyük velilerin nakillerine Allah Teala İsa Aleyhisselam'a bu 10 günlerin zikirlerini Cebrail Aleyhisselam tarafından hediye gönderdi. 5 zikir var. Her biri 100'er kere okunuyor. Bunu size senelerdir söylüyorum ama çok önemli. Bildiğiniz gibi bir şey değil. Yani ben bu 10 günleri İbadetle ihya edeceğim, zikirle ihya edeceğim. Bana en kuvvetlisini söyle dersen en kuvvetli zikirleri söylüyorum sana. 5 zikirden 500 tane, 100'er tane. 5 tane 500 ediyor. Her biri 100'er tane. Çok hasta olan, zorlu olan. Bak benim mesela sizden sonra, geçen hafta ağzım yaraydı diyeyim sana. Bir azdı. Dilimin altının tamam yar oldu. Okuyamıyorsun. Bile benzer ne okuyacağım böyle tutuyorum, bas bas bağırıyorum. Bir haftadır çekiyorum. Dün yine ağır şeyler bastırdık, ettirdik, ilaçlar bilmem ne. Yaktı, etti, beynime çıktı ağrısı yani. Yani şunu demek istiyorum. Zikrin kıymetini anladım. Okuyabilmenin kıymetini anladım. Ben acizane sabah akşam birkaç bir vitleri, zikirleri olan biriyim. Fakat kardeşim yatıyorum. Yani bu tarafa yatıyorum. Belki yara buradan bir nefes alır şu taraf. Okumam mümkün değil. Ya Rabbi diyorum kalbimden okuyorum diyorum. Ya Rabbim kabul et diyorum. Mecburileri okuyorum tabii. Mecburi, zaruri şeyleri mi demek? Öyle acı çektim ya bir haftadır ya. Sizden beri hala da şu anda bile sızlıyor. Ama sen diyorsun. Başın tavana vurursun ağrıdan bastırınca o ilaçları. Yani rahat rahat zikredebiliyorsanız. O ağzınız burnunuz yara değilse. Başınız dişiniz ağrımıyorsa. Kardeşim şu sağlıklı sıhhatli zamanlarınızı ne olur ne olur zikirle geçirin. Allah rızası için. Kendi karınız be kardeşim, ama ben sizin iyiliğinizi istiyorum. O zaman anladım. Şimdi var ya, bu sabah biraz uzun okuyacaklarımı okuyabilirim. Aman dedim Ahmet, gece de tefsire çalışmıştık. Sabah da uykusuzdum. Namazı kıldık erken falan. Yine 7'ye kadar oldum dedim. Yahu dedim, sen dün ünimini minliyordun burada, zikirlerini okuyamadın. Allah'ım yarayı biraz kapattı. Oku bakayım şimdi. Ya o kadar uykum olsa da bile gece de çalıştım uyumadığım halde. Ya o birkaç gündür okuyamamamın, zorlanmamın şeyinden öyle mutlu oldum ki uykuyu bile, yani o zevkim uykumu bile hafif kaçırdı yani. Dedim ki yani nimet ya okuyabilmek, zikredebilmek nimet ya. İnim inim inlerken nasıl zikredeceksin be kardeşim? Onun için şimdi yapalım ki hasta olunca aynen defterimiz açık olsun, yazılsın. İzâ merzal abdü evsâfara kütübe lehu mâ kâne amr-ı sahihâne mukîm. Efendi Hazretleri çok olur. Bak şimdi mübarek hastanede biraz daha iyiye gidiyor. Elhamdülillah, dualarınız berekatıyla. Maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ın barik fîhî ve alevî la tadurru ebeden mâbkâtû. Efendi Hazretlerimiz işte yoğun bakımdan inşallah çıkmak üzere. İnşallah yakında çıkar. Biraz daha iyiye gidiyor falan. Şimdi onu Allah Teala aynı camide, Zülhicce'de 10 gece 10 gün itikaf sevabı yazıyor mu? Yazıyor. Her gün cüzden okumuş sevabı yazıyor mu? Yazıyor. 5000 zikri yazıyor mu? Yazıyor. Onu tabii onunla baş olmaz da. Her gece her gün yaptığı amellere insan üstü bir şey. Aynıları yazılıyor mu? Yazıyor. Şimdi biraz hasta olmuş olabilir. Şu anda yapamıyor olabilir. Yani nasıl şimdi gidecek camide itikafa giremez? Yazılıyor mu? Yazılıyor mu bari? Neden? Ömrü boyunca ya hacca gitmiştir, hacca gitmediyse itikafa girmiş. Ramazan'da bir itikaf kaçırdığı yok. Yazılmaz mı kardeşim? Ben de size onu demek istiyorum. Birden sağlık gidiyor. Birden böbrek sönüyor. Birden efendim oruç tutamayacak iş benim başıma geldi. Genç halimde birden pankreas bitti. Oruç gitti. Bak. Yani 20 yaşımda. Yani hepiniz gençlere söylüyorum. Ben gencim daha yaparım demeyin. Vallahi bak. Fırsat bulamayabilirsiniz kardeşim. Yavrularım. Ömür çok kısa. Ecel zaten belli değil. Ne zaman geleceği. Ama sağlık gidiyor. Nasıl yapacaksın o zaman? Nerede tutacaksın bir gün oruç nafile falan? Farzı tutamazsın ya. Ya bu ömür sermayesini iyi değerlendirelim. Dünyaya bir daha gelmek yok. Bu çarşamba pazarı değil ki, bu hafta lahana alamasan bir daha hafta parası alırsın ya. Kardeşim bu dünya pazarı bir kere kuruldu. Kalkıyor. Pazar kalkıyor. Görüyorsun orada efendim ucuz pazar, şimdi koronadan sokmadan maskeni tak bilmem ne, sosyal mesafe dur bekletin. Kadın orada bak haberlerde bas bas bağırıyor. Ya diyor benim zaten geçimim var diyor, şuradan bir iki güne bir şey alacaktım. Şimdi de diyor koronayı sokmuyorlar diyor. Orada yalvarıyor görevliye. Görevli ne yapsın? Görevli diyor kardeşim 5 kişi 10 kişi alıyoruz diyor. Yani ben diyor sırayla almak zorundayım diyor. Ben vebale giremem diyor. Kadın orada yalvarıyor, ne işte ne alacak zavallı. Birkaç kilo patates bilmem ne alacak, yani soğan alacak. Niçin? Ora ucuz diye, şimdi de vaktini geç mi gelmiş, ne olmuş sıra bekleyememiş. Pazar kapanacak diyor, 7'de diyor. Anladın mı? Anladın mı? Orada kadıncağız birkaç kilo için, 3-5 lira için orada bağırıyor, ağlıyor. Şu pazardan alırsam aldım diyor, senin ben manavdan alamam diyor. Anladın mı? Ama o pazar haftaya bir daha orada kuruluyor. Veya başka mahallede kuruluyor ertesi gün. Sen dünyanın bu kadar ihtiyaçlarını görüyorsun. Kimsenin gözünün yaşına bakmadığını görüyorsun. Bazı kere anan baban kardeşinden fayda olmadığını, evladından fayda görmeyen çok adam tanıyorum. Görüyorsun. Yarın ebedi ahirete çıkıyorsun. Anan kaçacak, baban kaçacak, eşin kaçacak, çocuğun kaçacak. Bunu Kur'an söylüyor. Sen yevvefirul meru min ehî ve ümmî ve anandan babana kardeşinden kaçacaksın diyor. Kişinin kaçacağı güne diyor hazırlanması lazım diyor Kur'an. Ve sahibeti ve beni, eşim bir yatakta yatmışsın 60 sene 70 sene bir yatakta yatanlar var. Birbirini sevenler var ama kaçacak diyor Kur'an. Likulli imrin minum yebeydin şeyin uygun. Herkesin işi başına açacak. Neden? Sırat var, geçememiş daha. Mizan var. Defterler açılıyor. Önüne koyuluyor. Ne ekersen efendim tabağına o gelir, kaşığına. Ne yaparsan dünyada Zülhicce gecesi ihya etmişsin, şu namazı kılmışsın. Gecenin birinde hanımın bile uyuyorken kimse görmemiş, riyasız. Zilitçe'de bir gün oruç tutmuşsun, iki gün tutmuşsun, 10 gün tutmuşsun. Bunların hepsi gelecek önüne. Yapmadıysan ne gelecek önüne muhterem? Sen ahirette gideceksin, sevap arayacaksın. Burada her şey mangıra fülüse bağlı. Her şey para. Parayı çıkar, adam kendisi için yaptığı evden bile çıkar, sana satar. Neden? Ya ben 3'e mal ettim, adam 5 veriyor der. Karına bakar. Ahirette de her şey mizanda salih amele bakar. Salih amelin en makbul, en muteber, Allah'ın izniyle en sevgili, 700 kat katlandığı mevsim bu salıyı çarşamba. 10 gece 10 gün içerisinde. Geçti geçiyor, gitti gidiyor. Tamam mı? Sen ne bekliyorsun? Bir daha senede daha gencim de daha önümde çok zülhicceler var da. Ben de öyle diyordum. Ama 20 yaşımdan sonra Ramazan orucu bile tutamayacak duruma gelince ha bak geldim kaç yaşına? 57 yaşına. 35 senedir oruç tutamıyorum. Demek ki ben orada 20 yaşındayım daha önümde çok var. Bu zülhiccede tutmayayım deseydim ama demedim bak. Efendi Hazretleri bizi teşvik ediyor. 3 ayları da tutuyorduk Efendi Hazretleri. 3 ayları tutacağız Ahmet. Tutuyorduk. Ben de şişmandım zaten çok. Tutuyorduk yani. Pazartesi perşembe hep tutuyorduk. 13-10 tutuyorduk. Oruçlardan Allah'ın izniyle ben 20 yaşına kadar nafileleri hep tuttum. 3 ayları da tuttum. Yani hep derken tabii hepten çocukluğu demiyorum. Efendi Hazretleri'nin yanında olduğum süre. O arada şeker hastası oldum. Yapmayın, etmeyin. Benden ibret alın. Ben size bir ibret olayım. Ya o 18-20 yaşında bana bu vurdu. Öbürünüze böbrek vurur. Öbürünüz trafik kazası gibi. Öbürü bel felci kemiği. Yani yaşarsan. Yaşamazsan konuşmuyorum. Yaşarsan. Bir trafik kazası, bir omurilik felci bilmem ne. Yani hiçbir ibadet yapamayacak hale gelirsiniz kardeşim. Şurada önümüzde bir kar mevsimi var. Bak anan baban senden kaçacak. Sevabını vermemek için. Sen karından, oğlundan, çocuğundan kaçacaksın. Senden bir hak istememeleri için. Böyle bir günde niye zengin olmayalım? Dünyada fakir olduk, rezil olduk bilmem ne, ele güne muhtaç olduk görüyor musun diye utanıyorsun, sıkılıyorsun, üzülüyorsun, pişmanlık çekiyorsun. Evvelce yaptığın yanlışlara paraları har vurup armağan savurdum diye kafanı duvara vuruyorsun değil mi? Ben de biraz onlardan biriyim de milleti nasıl biliyorsun kendim gibi demiş yani. Değil mi? Ama ahireti kazanmak elimizde şu anda madem ebedi ahirette niye fakir çıkalım ya? Niye onu anamdan babamdan kaçayım ya? Gel ya diyeyim ya. Bende çok var ya. Ben zenginim. Şimdi burada bir namaz var. Şurada bir namaz var. Aile fertleri ve akrabasından İmam-ı Azam rivayet ediyor. Ebu Hanife rivayet ediyor. Ebu Hanife'nin rivayetleri azdır. Ebu Hanife'nin hadis-i şerif olarak. Ya bütün akraban cehennemlik olsa diyor. Küllüğün ve cebetlüğün. Ya kesin cehennemlik. Kesin. O namazı yatsıdan sonra 4 defa okunacaklar var tabii. O namazı kılsa diyor hepsine şefaat hakkı. %100. Ya insan şu dünyada bile alan el olma, veren el ol. El yedül ulya hayru min eldi süfla. Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır bu hadis-i şerifte. Şimdi ahirete zengin çıksak, şu Zülhicce'nin 10 gecelerini bir mamur ihya etsek, günlerini sıyamla, gecelerini kıyamla geçirsek, salih amelleri, diğer zikirleri söylüyorum şimdi, onları yapsak, çuvalı doldursak, mizanda sağ tarafımız şaha kalksa, akraba makraba ne kaçacağım ya? Gel arkadaş senin eksiğin mi var? Gel tamamlayayım desek daha mutlu olmaz mıyız ya? Ebedi ahiretin. Burada hava atacağım param varsa diyelim. Ebedi ahirette hava atsak daha iyi değil mi? Sonsuz ahirette millete faydalı olsak daha iyi mi? Bütün sevdiklerimizi, yakınlarımızı, torunlarımızı, dostlarımızı cehennemlik olsalar bile cennete götürebilecek. İmanlı ölmeleri şart tabii. O ayrı bir şey. Burada var işte. Bu kitapta böyle ne hacet namazlar, ne namazlar var. Bütün akrabanı cehennemden kurtar. Şimdi onun tam sayfasını şu anda bilemeyebilirim yani. Neler de neler, neler de neler. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Selman Farisler'den, Hazreti Ali Efendimiz'den. Şurada öyle bir namazlar tarif ediyor. Aklınız durur. Ben onları size önümüzdeki haftalarda söyleyeceğim. Şu anda bu namaz 10 gecelere mahsus diye şimdi söylüyorum. Önümüzdeki 10 gecelerde kılınabilir. Sonra bu İsa Aleyhisselam'a öğretilen 5 zikir. Bunların biri, bunları ben burada yazamadım. Çünkü her kitapta aynı şeyi yazmamak için. Nerede? Kurban Risalesi'nde. Bu Risale Kurban Risalesi. Benim ta ilk risalelerimden. 17. Risalem. Şimdi 85-90 oldu. hazırlananlarla falan yüze gidiyor. 148 maşallah deyin, maşallah. Maşallah deyin de 200'ü, 300'ü, 500'ü de gün. Belki ölmeden 1000 tane de çıkararım inşallah. Belli olmaz. Biraz hızlı çalışırsak. Şimdi efendim kardeşlerim, sayfa 148. Bu da çünkü 4-5 sayfa var. Onu buraya da zaten yazdığım için şey yapmadım ama faziletini söylüyorum size. Sayfa 148. Zülhicce'nin 10 gününü zikirleri. Kurban Bayramı da 10. gün olduğu için. Bu kurban esasında en evvel yazmıştım bunu. Burada bu 10 zikir var. La ilahe illallah de la şerike le diye başlıyor bir tanesi. Öbürü eşhedü la ilahe illallah diye başlıyor. Biraz uzun. Hepten kısa değil. Öbür üçüncüsü yine eşhedü ile başlıyor ama uzun eşhedü bu. 400 hasbiyallahu ve kefa zikri. Beşincisi daha uzun. Allahümme lekel hamdü kellezine kul ve hayran mâne kul bu hamçana. Bu da değişik bir zikir. Şimdi havariler dediler ki İsa Aleyhisselam'a bu 10 günlerde bu zikirleri yapana Allah ne verecek? Buyurdu ki birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi hiçbir amel o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O gün okul bunu okuyan 10 günde bir tek. Sadece bu 10 günde okuyorsun. Kıyamete çıktığın zaman mahşerde senden fazla hasenatı sevabı olan bir kişi yok. Peygamberler mesela peygamberlik sevabı, sahabelik sevabını konuşmuyoruz bak. Çünkü o sohbet şerefi, nübüvvet şerefi makam onlar o şimdi. Senin amelle kazanacağın bir şey değil. Efendim, kıyamet günü o adamdan fazla kimsenin hasenatı yok. Ya bu kadar peygamberler ümmetleri, peygamberlerin sahabesi ümmetleri de var yani şimdi. Senin hasenatın en fazla olanlar içerisinde. En fazla senin o. Ancak senin gibi yapan senin kadar olabilir. İkinciyi 100 kere okusa ona 1 milyon hasene yazılıyor. Günlük 10 günde 10 milyon. O kadar 1 milyonda günah siliniyor. Cennette 10 bin derecesi yükseliyor. Bu ne demek? Allah Allah. Ondan sonra 10 bin derece ne demek ya? En büyük hafız, en büyük alim Kur'an'ın ayetleri 6666'da kalırsın. Buna 10 bin derece veriliyor. Üçüncü zikri 100 kere okuyan gökten 70 bin melek iniyor. Elleri açık vaziyette iniyorlar. Ve bu zikri yapana salat ediyorlar, rahmet yağdırıyorlar, feyiz yağdırıyorlar. Ya Rabbi bunu affet, bunu da günah bırakma. Sırf o zikri bitirdiği zaman 100 kere okunuyor o. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike lehu lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumiitü ve huve la mut bi yedihi'l hayru ve ala kulli şey'in kadir. Bu 5 zikirden biri bu, üçüncüsü. 70 bin melek bununla görevli. 10 gün okusun 10 günde iniyor. 70 bin melek sana salat etmeye iniyor. Sadece sana. Sadece sana, özel sana salat, rahmet ve istiğfar. Dördüncü zikri 100 kere okuyorsan bunu bir melek alıyor ağzından. Hasbiyallahu ve kefa semiallahu limen diye. Bu da çok kısa ve kolay. Neyse vera Allahi münteha. Bu çok kısa. Allah bana yeter, Allah kafidir. Allah dua edeni işitti. Allah'tan öte bir maksadım yok. Hasbiyallahu ve kefa semiallahu limen diye. Neyse vera Allahi münteha. Bu öyle bir acayip bir şey. Bunu 100 kere okuyorsun. Bittiği zaman 100 kere bunların 5'ini bir anda okusanız eftal olur. Vaktiniz müsait değil, arada işiniz çıkıyor. 100'ünü okursunuz. 100'ünü bile arada bölersiniz. Canım zaruri bir iş çıktı. 30'da durdun 33'te yani. Mühim olan bunlar 100'er kere okunuyor. Ama birbirinden ayırabilir misin? Ayırabilirsin. İlla ki yani bir oturuşta okuma şartı yok. Yani 5'ini de birbirinden ayırabilirsin. Ama zaruret olursa birinin de arasında bir telefon çaldı, bir şey oldu, çocuk ağladı yani ne yapacak? Zaruret. Ama 5'ini ayırabilirsin. Bir arada olsa fazilet çok olur. Zikir biter bitmez melek onu senin ağzından alıyor. Bu 4. zikir. Melek ağzından alınca Mevla Teala'nın kabul makamına koyuyor. Biliyorsun melekler an meselesi, nur hızı diyoruz ya. An meselesi Mevla'nın kabul makamı. Mevla mekandan münezzeh. Ama göklerde amellerin kabul olduğu divan var. Aliyin divanı. Oraya koyuyor. Allah-u Teala o anda onu okuyan kuluna özel bir tecelliyle Allah ona bir nur yağdırıyor. O kişiye. Nazar ediyor. Nazar bakmak demek. Allah-u Teala her şeyi her an görüyor. Ama bu zikiri bitirdiği anda kuluna özel bir nur parlatıyor. Sırf ona mahsus. Nazar ve tecelli o demek. Bunun getirisi ne? Bunun getirisi şu. İzâ nezarallâhu ilâ abdî merraten lem yuazibu ebeden. Allah bir kuluna bir kere nazar ve tecelli yaparsa ebedi azap etmez diye. Anladın mı? Beşincisini sordular havariler. İsa sen buyurdu ki bu bana aittir. Allah Teala benimle aramda gizledi. Bunun sevabını, mükafatını hangi belalardan kurtaracak, hangi şerlerden kurtaracak? Mesela korona meselesinde de bunun önemi var. Bu duada çünkü diyor ki rüzgarın getirdiği hayırları isterim diyor. Biliyorsunuz hava akımıyla bilmem ne diyorlar zaten. Böyle kapalı yerlerde bilmem nerede özellikle şey diyorum. Çünkü diyorlar oradan havada askıda kalıyor bilmem ne. Oradan sana bulaşıyor, ona bulaşıyor. Rüzgarın getirdiği hayrı isterim diyor. Bu çok önemli sırlar var bu şeyde. Acayip şey. Kabir azabından sığınma var. Benim işlerim dağınık, hiç toparlanamıyorum, bir kar edemiyorum, düzene giremedim. İşlerin dağınıklığından sana sığınırım diyor burada. Bu dağınık işler, en fazla dağınık iş bende var. Yani düzenlendiğim gün herhalde elim ayağım düzenim, tabuta sokulduğum zaman düzene gireceğim. Çünkü çok dağınık çalışıyorum. Ve kafam da çok dağınık. Sizi de bilmiyorum ne yapıyorsunuz. Ve müşşetatil emir diyor. İşlerin dağınıklığından sana sığın. Bu hadis-i şeriftir bu dua zaten. Bu çok acayip de. Bir de kabir azabı. Namazın, orucun kabulü, kurbanın kabulü. Hepsi bu beşinci zikir acayip. Zaten İsa Aleyhisselam diyor ki bu bana aittir. Onun sevabının açıklamasını yapmam için Allah bana izin vermedi diyor. Onun için beşinci de çok acayip sırlar var. Yüz kere okunmasında bir de ama Zülhicce'nin 10 gününde bunu niye anlatıyorum? Çarşamba bir başlıyor diye anlatıyorum. Zikirlerin okunuşları, faziletlerinin detayları Kurban Risale'min 148-152. Sayfaları arasında. Burada da ona temas etmişim ama zikirleri burada yazmıyorum. Çünkü burada 5-6 sayfa uzun gitmesin diye. Zaten kurban çoğunuzda var yani eski kitap. 148-152'de o zikirleri mutlaka yapalım. Ondan sonra geçmiş ve günahların, gelecek günahların bağışlanması Zülhicce'nin ilk 10'unda okunacak zikirler. Bu çok önemli biliyor musunuz? Zülhicce ne günleriydi bu günler? Tehlil. Tehlil ne demekti? Kelime-i tevhid. Yani la ilahe illallah. Bunların da özel tevhidleri var. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki İmam Dimyati Taberani'den tahric ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. Ne acayip bir şey ya. La ilahe illallah adeden leyali ve duhur. La ilahe illallah adeden vacil buhur. La ilahe illallah adeden nebat ve şecer. Denizlerin dalgaları kadar la ilahe illallah. Bitkilerin adedi kadar la ilahe illallah. Ağaçların sayısı kadar la ilahe illallah. Yağmurların tanesi kadar la ilahe illallah. Efendim göz kırpmaların sayısı kadar. Göz kırpma. Şu. Kimse göz kırpmadan duramıyor. Anlar anlamaz devamlı kırpıyor. Ne kadar insan var? Ne kadar cin var? Ne kadar melek var? Ne kadar böcek var? Allah Allah. Göz kırpmaların bir de ilk yaratılandan kıyamete kadar göz kırpmaların adedi kadar la ilahe illallah. Şuna bak ya. La ilahe illallah min yemine adela münfehu fissur. Bugünümüzden başlayıp sura üfürüleceği güne kadar devamlı zikrediyorum la ilahe illallah. Allah-u Teala da buyuruyor ki ya öyle bir şey olur mu? Sen bir kere la ilahe illallah diyorsun, sura kadar yaz diyorsun. Öyle buyurmuyor. Ya ne buyuruyor? Ben sana yağmur taneleri kadar la ilahe illallah sevabı yazıyorum buyuruyor. Bu zaten sahih hadislerde, Sübhanallah ve bihamdihi'lerde de var. Mil el mizan, mizanı dolduracak kadar. Bir kere söylüyorsun ama Resulullah buyuruyor ki, bunu söyleyene Allah mizanın dolusu veriyor. Sahih hadislerde zaten var. Bunun müjdesi ne? 10 günlerin tehlilleri, kelime-i tevhid zikirleri bunlardır. Bunları pek kimse bilmez. Hemen hemen hiçbir kimse bilmez. Hocalar, hacılar, işleri, güçleri. Taberani değil ki adam. Taberani ne demiş? Dimyatı, ulema ne demiş? Abdülhamid Kus ne kaynak vermiş? Faziletli ameller ne? Onlar ayeti inkar etsin. Hadis inkar etsin. Mezhebi inkar etsin. Tarikatı inkar etsin. Ver. Zülhicce'nin ilk 10 gününde okunacak zikirler. Bu kelime-i tevhidlere bakın. Geçmiş günahları da bağışlanır. Gelecek günahları da bağışlanır. Bu şimdi sır burada. Gelecek günahları bağışlanır ne demek biliyor musun? Kime bu zikir nasip olursa gelecekte de affedilmeyecek bir günah yapmak ona nasip edilmeyecek. Anladın mı? Hiçbirimiz peygamber değiliz. Bu zikirleri yapsak da gelecek günahlarımız bağışlandı diye günahsız mıyız? Gelecek günahlarının bağışlanacağının garantisi şundan veriliyor. Allah bilmiyor mu ki bu kulu kime nasip ederse bu zikirleri onun geleceği de bağışlanmış. Ne demek? Allah ona mutlaka günahı yapsa da tevbe nasip edecek ve o tevbesini kabul edecek ki onu tevbesiz öldürmeyecek, ahirete günahkar olarak haşretmeyecek. Ama şimdi bu ne büyük bir müjde. Ya af olunmayacak bir günah yaparsak? Bizim bundan sonraki ömrümüzde mürtet olmayacağımız bile belli değil. Dinden de çıkan var. Ben sarıklı cübbeli adam biliyorum şimdi dinsiz oldu. Dinsiz hepten. Mezhepsiz değil, dinsiz oldu. Ateist şu an. Şimdi gelecek günahlarında affedilmesini müjdeleyen bir salih amel, faziletli amel şu demektir ki bu adam mürtet olmayacak, dinden dönmeyecek. Çünkü gelecek günahlarını affedecek ne demek? Mutlaka bu adam bir günah yapsa da tövbe edecek. O bir garanti. İki, tövbesini de Allah kabul edecek. O ikinci garanti. Her tövbeyi kabul etmez ki. Bu 10 güne mahsus kelime-i tevhidlerdir. Gelecek günahları affettiren ameller kadar benim nezdimde önemli bir amel yok. Çünkü imanlı ölmenin, mürtet olmamanın müjdesini veriyor bana. Gelecek günahların af müjdesi. Geçmiş günahların affı için binlerce hadis biliyorum, gördüm, okudum. Rahat olsa kitap yazayım desem, yazacağım, hazırlıyorum. Belki bir cilde sığmaz. Ama gelecek günahları affettiren amellere baktığım zaman burada 27 kadar anca bulabildim hadis. 27 kadar. Zaten İbn Hacer bu hususta müstakil risale yazmış. Diğer bazı alimlerin de bende risaleleri var. Yani eski ulemanın, onları topladım işte. Taş çatlasın 27, 30'u geçmiyor. Gelecek günahları. İşte teravih namazı gelecek günahları affettirenlerdendir. Anladın mı? Kadir gecesinin ihyası gelecek günahı. Geçmişi konuşmuyoruz. Geçmiş çok amelde var. Gelecek günahları. Mesela Arafa günü orucu yükeffiruz. Aşure günü orucu geçmiş bir seneyi affettirir. Arafa gününün orucu bu Arafa bu şey. 9. günü yani. 30 Temmuz yani bu sene. 31'i bayram olduğuna göre. Perşembe Arafa yani. Arafa günü orucunda bir fazilet. Sahih Müslüm hadisi. Yükeffiru senetel mazi ve senetel. Bak geçmiş seneyi affettiriyor. Gelecek seneyi de affettiriyor. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Anlayabildiniz mi? Aşure geçmiş seneyi. Arafa bir sene geri, bir sene de önünü. Bir sene önünde adam günah yapsa peşine laf olmuş. Çünkü neden? Allah onu tevbeye muvaffak edip tevbesiz öldürmeyecek ve günahlarını da günahlardan da koruyacak demek oluyor. Arafa günü orucu nasip olan. Anlatabildim mi? Bu zikirler de Zilhicce'nin 10 gecesine 10 gününe mahsus. Bu tehlilat, ya bunu yapmayan aklı yok ya. Kaç kere okunuyor biliyor musun? 10 kere ya. Bunlar kaç kere okunuyor? Her kim Zilhicce'nin 10 gününde 10 kere, her gün 10 kere bunu okursa. Yalnız bu rivayet en kısası. Ben yine vakti doğranlar için hadisteki bu rivayeti yazdım. Sayfa 77 bu kitapta. Bu yeni çıkan kitapta. Sayfa 77. Dergide de olması lazım. Dergide de tam sayfası şu anda bakmayalım. Burada 77'de bu zikir var. Yalnız bazı rivayetlerde Abdülhamid Kutsi Hazretleri'nin ziyade malumat var. Yani kelime-i tevhid fazlalığı var. Onları da aldım. O çok muazzam. Sayfa 79-80'de. Buradakilerin hepsi onun içinde var. Bu kısasının hepsi onun içinde var. İlave de herhalde bir 5 tane falan tevhid zikri daha eklenmiş. 5 veya 7 eklenmiş. Dolayısıyla gelecek günahların bile affettireceği vaat edilen böyle önemli bir amelde ihtiyatan uzun rivayetle amel etsek daha iyi olur. Uzun rivayet 79-80'de. Ama ben çok vakti olan biri değilim. 10 kere de tekrar ediliyor. Ben kısa rivayetle amel etmek istiyorum diyenler için sayfa 77'dedir. Ben de başlıyorum. İnşallah ben uzununu yapabilirim. Geçen senemde bir işler oldu. Ben kısa rivayetini yapabildim. Uzununu yapamadım mesela. Çok bir telaş o bir şeyler oldu. Tam 10 günlere denk geldi falan. İnşallah bu sene ben de niyet ettim. Çarşambadan bir başlayacağım inşallah. Hem o zikirleri 100'er kere yapmaya çalışacağım. Onlar biraz, onlardan ile birini 100 yaptın, öbürünü 50 yaptın. Yani misal, onların her birinin mükafatı kendine ait olduğu için müstakil o. Yani diyelim ki 3'ünden 100 yaptın, sonuncuyu yapamadın. Hiç yapamasan bile 10 kere yap yine. 10 kere yap yine. Ben o müjdeyi vaat edemem çünkü rivayeti bozamam ama 10 kere yap yine. Ama esası 100 keredir onlar. Bu da kelime-i tevhidler. Çünkü 10 geceler, 10 günler tehlil, kelime-i tevhid günüdür. Özel tevhidleri de bunlardır. Bunları 10 kere okuyalım ama eğer şeyse kısasını okuyalım. Vaktimiz eğer zorluyorsa bizi ama vaktimiz varsa, sağlığımız el veriyorsa uzunluğu okuyalım ki ihtiyattan gelecek günahlarımıza mağfiret olunsun. Allah Teala bizi günahkar ölmekten, tevbesiz ölmekten, imansız ölmekten, bu kelime-i tevhidler hürmetine, zilicce hürmetine, harama hürmetine azat eylesin ve canlarımızı cehenneme harama hürmetine haram eylesin. Amin. Şimdi hemen kısa duamızı yapalım. Sübhane Rabbil Aliyyin Aliyyel Vâbe. Elhamdülillâh Rabbil Aleyhi ve Salatü Vesselam. Muhammedin ve Aleyhi ve Sahabim. Allahümme inna eselüke el cenneh ve ne'udü büke minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh ve ne'udü büke min sehatike. Allahümme inna eselüke el cennete ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline ve amel ve ne'udü minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavline. Allahümme inna eselüke min khayri mâ seeleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne'udü büke min şerri mâ isteâzeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel müstehân ve aleyke el belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna eselüke min el hayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem ve na'udü büke min el şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fecal akıbetehu reşedâ. Allahümme rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyil lena reşedâ ya erhamer rahimin ya erhamer rahim ya erhamer rahim. Okunmuş olan 5904 adet Kur'an-ı Kerim hatemat-ı şerifesin, 4 adet Hazreti Osman'ın rivayeti üzere olan hatmi şerifleri, 9.991.452 adet Fatiha-ı Şerife, 1.014.065.351 adet Kelime-i Tevhid hatemat-ı şerifesi, 5.814.368 Ayet-el Kürsi, 43.610.400 İhlas-ı Şerif, 9.160.180 İstiğfar zikrini, 2.476.884 La Havle-i Şerife, 9.395.473 Salavat-ı Şerife, 374.732 adet Sübhanallah ve Hamd zikrini, 400.736 Salat-ı Tefriciye'yi, 1.041 adet Salat-ı Entüncina'yı, 25.664 adet Fetih Sûre-i Cellesi, 8.483 Hasbunallah ni'mel vekil, 516 adet İsmi Azam duaları, 95 adet Şifa-ı Şerif, Hatmi Şerifi, 1.719.955 Ya Latif ismi şerifi, 453.383 adet Yasin Şerif, 606.586 Yunus Aleyhisselam'ın duası, 13.967 adet Rahman Sûre-i Cellesi, 1.479 adet Selamu Kavlen Min Rabbi Rahim, 117 adet Cuma Sûresi, 87 adet Duhan Sûresi, 6 adet Esma-ül Hüsna Zikri, 212 adet Nebe Sûre-i Cellesi, 479 adet Hucurat Sûre-i Cellesi, 186 adet Kadir Sûre-i Cellesi, 21 adet Kıyamet Sûre-i Cellesi, 516 adet Muhammed Sûre-i Cellesi, 124 adet Mülk Sûre-i Cellesi, 52 adet Nebe Sûre-i Cellesi, 2 adet Nuh Sûre-i Cellesi, 60 adet Salavat-ı Kübra, Hatm-ı Şerifi, 73 adet Secde Sûre-i Cellesi, 221 adet Tebareke Sûre-i Cellesi, 5003 adet Vakıa Sûre-i Celilesi okumuşlar. Daha da bize okunanlar da geldi. Buraya kaydı olan var, olmayan var. Sizin uzaklardan niyet ettikleriniz var. Ya Rabbi sen fazl-ı keremini okumuş olan bunca hatemat, evrad, ezkar sahiplerinden kabule karin eyleyip hasrına cümmeti bat evvelen bidat hacı-i kainat şefi'ul usad Hazret Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aziz, latif, şerif ruh-i saadetlerine saniyen bir cümle peygamberan-ı azam ve resul-i fikam-ı alim salavatul mennan hadarat nervah-i tayyip Âl-i Zâd-i Dâirât, Ümmât-i Mü'minîn, Hulefâ-i Râşidîn, Ashâb-i Güzîn, Ansâr, Muhâcirîn, Tâbi'ûn, Tâbi'ûn, Müctehidîn, Müfessirîn, Muhaddisîn, Fukâh, Kurrâtullâb, Huffâz ve bir cümle hamele-i Kur'ân-ı Kâfe-i İmân, Ervâh-i Nesil-i Meşâhîmîn, Meşâhîr-i Turuk-u Aliyen-i Meşâhîh ve Mütesib-i ve hâsaten 15 Temmuz gecesinde şehit olan 251 tane kardeşimizin, şühedamızın ervâh-i tayyibelerine ve bugün isimlerini okuduğumuz Van'daki uçak kazasında şehit olan askerlerimize, polislerimize, Siirt Pervari'de şehit olan polislerimize ve bundan evvel vatan müdafaasında şehit olan cümle asker polis şehitlerimize, cümle şühedamızın ervah-ı tayyibelerine, Alp Arslan Gazi'den bugüne kadar bu Anadolu'yu, bu toprakları bize vatan olarak armağan eden cümle ecdadımızın, özellikle Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Ali Rahmetü Vel Gufran Hazretlerinin ve sair Selatin Ali Osman'ın ervah-ı tayyibelerine ve gazilerimizin, cümle gazilerimizin, şehitlerimizin de ervah-ı tayyibelerine hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, seyyatlarını mahveyle. O FETÖ'nün darbesini, NATO'nun darbesini, Amerika'nın darbesini, PKK'nın, PYD'nin darbesini o gece başarabilselerdi bizi helak edeceklerdi, bizi kahredeceklerdi, katledeceklerdi, bize neler edeceklerdi zaten. Bize hapislere de attılar, neler ettiler. Kurban olduğum sana Allah'ım, bu darbenin, bu işgalin, bu kalkışmanın önlenmesi için canlarını seve seve feda eden bu şehitlerimize özel tecellin ile tecelli eyle ya Rabbi. Rızanı onlara bahşeyle ya Rabbi. Geride bıraktıkları kederli ailelerine, gazilerimize, gazilerimize ailelerine sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle hayırlı uzun ömürler nasip eyleyip cennette şehitleriyle cem eyle ya Rabbi. 2000'i aşkın kişi de organlarını kaybettiler, yaralandılar, gazi oldular. Onlara da acil şifalar ihsan eyle, dertlerine devalar ikram eyle, kalan ömürlerinde iman, İslam, ehl-i sünnet üzere yaşayıp ölmelerini onlara da bizlere de nasip ve müessere eyle. Amin diyen dillerini harcamadan azade eyle. Bize böyle kalkışmalar yaşamaktan bizleri, vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eyle. Allah'ım sen NATO'nun, Amerika'nın, Siyonizmin, FETÖ uzantılarının, Mossad'ın, CIA'in, işçileri olan, köleleri olan bu zındıkların, bu zavallı biçarelerin ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bütün kuvvetlerini iptal eyle. Güçlerini imha eyle. Ellerinde ne fırsatlar varsa hepsini ademe tahvil eyle. Ve sen fazl-ı kereminle bir daha bunların bu memlekette ve İslam vatanlarında bir Müslümana zarar verecek güç bulamamalarını nasip eyle. Ellerinde olacak fırsatları, ne kadar paraları, imkanları, binaları, teşkilatları Avrupa'da, şurada, burada birçok ülkelerde hala devam ediyor. Sen bunların ya Rabbi başlarına öyle belalar getir ki kafalarını kaldıramayacak şekilde darmadağın eyle, darmadağın eyle, kahreyle, katleyle, mahveyle, perişan eyle. Bu Yahudi'ye, Siyonizme bile bile çalışan, bu Mossad'a, CIA'ya bile bile çalışan Müslümanlara, İslam vatanına bu kadar zarar veren bu adamlara ya Rabbi bir dahi fırsat verme ya Rabbi. Bunlara fırsat verme niyetinde olan siyasetçilere de fırsat verme ya Rabbi. Onlara da seçim kazandırma ya Rabbi. Bu FETÖ'cülere en ufak bir imkan vereceğiz, geri bunları getireceğiz veya bunlara iş vereceğiz. Bunlar zavallı, bunlar mazlum, bunlar kandırılmış, bunlar aldatılmış diye bahane etmek suretiyle laflar konuşanlara hiçbir seçim kazandırma ya Rabbi. Hiçbir makam nasip etme ya Rabbi. Bürokraside hiçbir mertebe nasip etme ya Rabbi. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, FETÖ gibi zalimlerin, hainlerin işgallerinden, kafirlerin ya Rabbi adına hareket eden adamların, münafıkların şerlerinden bizleri de, vatanımızı da, evlerimizi, ocaklarımızı, çoluk çocuklarımızı da, bizden sonraki nesilleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle el ihsan bittemam. İyiliğin tamamlanması muteberdir bizim için hakkımızda buyuruyorsun. Sen de bize lütfettin, bu darbeyi önledin ve bu adamları memleketi işgal etmişlerdi. Ahtapot gibi devleti, hükümeti ele geçirmişlerdi. Hepimizi hapse atmışlardı. Bunlardan bizi kurtardın. Bir daha başımıza musallat etme ya Rabbi. Bir daha başımıza musallat etme ya Rabbi. Bu iyiliğini tamamla ya Rabbi. Bu iyiliğini tamamla ya Rabbi. Bu vatanda bir daha böyle oluşumlara fırsat verme. Ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin. Ve ya hayran fatihin. Tarikatlar adına, cemaatler adına hangilerin dış güçlerle irtibat kuruyorlarsa, hangilerin arkasında FETÖ benzeri yuvalanmalar, arka planlar varsa, hangileri devlete ele geçirelim de kendi adamlarımızı makam mevkilere yerleştirelim, ondan sonra efendim hocamıza, şeyhimize efendim taptıralım, ondan sonra onlara kul yapalım, hizmetçi yapalım şeklinde böyle batıl, gayrimeşru maksatlarla milleti Allah'a kavuşturmak, İslam'ı öğretmek dışında maddi menfaatler peşinde, devleti ele geçirmeler, askeri polisi ele geçirmeler peşinde, hangi gayretleri olan tarikat adınaysa, cemaat adınaysa, hoca adınaysa, hacı adınaysa, onlara da fırsat verme ya Rabbi. Onlara da fırsat verme ya Rabbi. Ancak İslam için, Kur'an için, ehli sünnet müdafası için, insanları namaza abdese başlatmak, dini mübin İslam dünyaya hakim etmek, Allah rızası için menfaat düşünmeden hizmet edenler varsa ki vardır, onları muvaffak eyle ya Rabbi. Her sahada mensur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Önümüzdeki tehlikeli geçitlerden onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin ila şerefi ruhin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi meşahine efendi babamız khasa bilhar envatina envatil müslimin ve envatil cemaatle hadirin 15 Temmuz şehitlerinin ervahı için Bugün isimlerini zikrettiğimiz asker polis şehitlerimizin ervahı için ve bundan evvelki cümle şühedamızın ervahı için El Fatiha.